Bunzur kızıl, bunzur hırçın, bunzur kanlı akıyor. Bunzur kızıl, bunzur hırçın, bunzur kanlı akıyor. Ölülerimizin heşeti düşmana korku saçıyor. Ölülerimizin heşeti düşmana korku saçıyor. Gelini de gelini, gönül gelini, işgalciye vermez elini. Dağlara çıkar, mauzer atar, faşistlere vermez elini. Bu kaney, bu kaney, bu bakurdan, esri hacirade faşistan. Derdi kedi saçıyla mazer kavişi, esri hacirade faşistan. Saydam bir camdır kırılgan yüzleri, bahara doymamış çiçekler gibi. Saydam bir camdır kırılgan yüzleri, bahara doymamış çiçekler gibi. Süngü uçlarında dona kalmış bebelerin ip gülüşleri. Süngü uçlarında dona kalmış bebelerin ip gülüşleri. Gelini de gelini, Kürdün gelini, işgalciye vermez elini. Dağlara çıkar, mauzer atar, faşistlere vermez elini. Bu kaneyi, bu kaneyi, bu kafurdan, esri hacinane faşistan. Derdi kedi saçıya, mauzer davişi, esri hacinane faşistan. Dağılmış bir al gibi genç kızların gür saçları. Suda dağılmış bir al gibi genç kızların gür saçları. Süngü uçlarında dona kalmış bebelerin ilk bakışları. Süngü uçlarında dona kalmış bebelerin ilk bakışları. Gelini de gelini, Kürdün gelini, işgalciye vermez elini. Dağlara çıkar, mauzer atar, faşistlere vermez elini. Bu kaney, bu kaney, bu kafurdan, esri hacinane faşistan. Derdi kedi saçıya, mauzer davişi, esri hacinane faşistan. Kürdün gelini faşistlere vermez elini. Grup Kutup Yıldızı'nın muhteşem türkülerinden bir tanesiydi. Paylaştık. Şimdi günün ilk reklam molasına gidiyoruz. Öncesinde iletişim adreslerimiz. Instagram ya da Facebook üzerinden Ali ile Sırıdışı. Halkın programına iletişim adreslerinden kolaylıkla ulaşabilir, bizlere yoldaş olabilirsiniz. Hem Facebook hem de Instagram üzerinden Ali ile Sırıdışı yazarsanız kolaylıkla bizlere ulaşabilirsiniz. Reklamların ardından türküler susmaz, halaylar sürer demek adına yine burada olacağız. Radyolarınızın başından ayrılmayın. Adesoğlu Akü'de kampanyalar devam ediyor. Aküsünü bizden alana eski aküsünü 250 TL'den alıyoruz. Vartam, İnci, Yiğit, Tudor, Klas, Enerji, tüm akü çeşitleriyle Adesoğlu Akü eski ve yeni sanayi sitesindeki şubeleriyle hizmete devam ediyor. 0533 762 9790. Adesoğlu Akü Dünyası. Zorlu kış sabahlarında yola ya böyle çıkılıyor. Ya da böyle. Bu keyfin nedeni de belli, şarkısı da.

Madem ki iyisin, iyiliği yaşatmak için. Madem ki umutlusun, umudu yaşatmak için. Hadi uyan, denizi dinle, yaşamak desin. Hadi uyan, toprağı dinle, barışmak desin. Hadi uyan, göğü dinle, sevişmek desin. Bu türküyü dinlemeyecek misin? İşte aşk, işte özlem, işte savaşmak gücü. İşte aşk, işte özlem, işte savaşmak gücü. İşte aşk, işte özlem, işte savaşmak gücü. İşte aşk, işte özlem, işte savaşmak gücü. İşte aşk, işte özlem, işte savaşmak gücü. İşte aşk, işte özlem, işte savaşmak gücü. İşte aşk, işte özlem, işte savaşmak gücü. Uyan diyor, uyan sana. Reklamların hemen ardından Grup Adalıların Hadi Uyan isimli eserleriyle geri döndük. Radyolarını yeni açan, aramıza yeni katılan değerli dinleyicilerimiz ve tüm yoldaşlarımız için şu saatlerde işlerini, mesailerini tamamlayıp eve dönerken bizlere yoldaş olan işçi ve emekçi dostlarımıza, toplu taşıma araçlarında bizleri dinleyen şoför dostlarımız ve değerli yolcuları için paylaşıyoruz. İlkay Akkaya, Ölüm Tatlı Bir Türküdür. Radyo Akdeniz. Ali ile Sıra Dışı. Sevgili öğrenciler, Pera Kitabevi en seçkin yayınlarıyla ders çalışmayı keyifli hale getiriyor, sizi hedefinize yaklaştırıyor. Sonuç yayınları, Benim Hocam, Palme, Paraf, Hız Yayınları ve Tonguç. Hedef netse Pera Kitabevi ile ulaşacaksınız. Pera Kitabevi, Gurbet Serçe yönetiminde Çekmece Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Defne'de. 0552 590 31 36. Devam ediyor. Dört bir yana haber salsam, öldü desem inanır mı? Dört bir yana haber salsam, öldü desem inanır mı? Dağlar bana geri verin kaderi. Dağlar bana geri verin kaderimi Sinan Elmi. Jandarma kurşunu çaldı, canımı tenimden aldı. Jandarma kurşunu çaldı, canımı tenimden aldı. Nurhak abi de kaldı, dağlar alsın selamını. Nurhak abi de doğmaz, uçan kuşlar yuva kurmaz. Nurhak sana güneş doğmaz, uçan kuşlar yuva kurmaz. Dökülen kan yerde kalmaz, soracağız hesabını. Dökülen kan yerde kalmaz, soracağız hesabını. Öldü Sinan, doğdu Taylan, omuzladı silahını. Öldü Sinan, doğdu Taylan, omuzladı silahını. Ferhat Tunç, 1978 yılında söylemiş olduğu türküyü paylaştık. Nurhak sana güneş doğmaz. Radyo Akdeniz'de Ali ile Sıra Dışı programımızın birinci saatindeyiz. Devrimci ve protest müziğin en seçkin eserlerini sizlerle beraber paylaşıyoruz. Pera Kitabevi'nin katkılarıyla. Bizleri yurt dışından, internet üzerinden, yurt dışından dinleyen ya da ülkemizin farklı illerinden, farklı yörelerinden bu akşamı paylaşan can yoldaşlarımıza, ilimizin güzel ilçe ve mahallelerinden bizleri sahiplenen, mesajlarıyla yalnız bırakmayan hemşerilerimize ve şu saatlerde çalışan, mesai yapan, üreten tüm emekçi ve işçi dostlarımız için de paylaşalım. Ahmet Kaya, Katlime Ferman.

yok yok. Soyanlara, soyup kaçıp doyanlara, insana kıyanlara, yuh nefsine uyanlara, yuh. Milletin hakkını alanlar, hakkını alanlar, onları kandırıp zevke dalanlar, diplomayla olmaz olmaz hakim olanlar, suçsuzun başına hey dost çöktüm ise yok, yuh yuh yuh yuh. Soyanlara, soyup kaçıp doyanlara, İnsana kıyanlara, yuh nefsine uyanlara, yuh. Ne demek efendim bey ve amele, bey ve amele, fakir soymak yakışır mı kemale, rüşveti hak bilip bilip her dakika hile, yapıp yapıp inkar inkar ettiysem yuh, yuh yuh yuh yuh. Soyanlara, soyup kaçıp doyanlara, insana kıyanlara, yuh nefsine uyanlara, yuh. Selda Bağcan bizlerleydi. Bu ülkeyi soyup soğana çeviren herkese sizlerle beraber kocaman bir yuh çektik bu güzel eserle. Hemen ardından Edip Akbayram, Pazarbaşı isimli güzel türküsünü dinletelim. Ve bu güzel türkümüzü seyir halinde şu saatlerde bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi yolculuklar dileklerimizle paylaşalım. Radyo Akdeniz Ali ile Sıra Dışı. Cayan cayana, oy alıp söz verip

turnalar, turnalar, telli turnalar. Semah edenlerde dosta gidenler. Dosttan bir elma geldi, elma ne güzel. Elma içi turunç, dışı turunç, ne güzel elma. Eğlenin turnalar, ben de varayım. Haber sorayım, yoldaş olayım. Ali ile sıra dışı. Pir sultanım düştüm er sevdasına. Aşıklar düşmesin Haydar Şah-ı Merdan el sevdasına. Bir nazar kılmışım gönlüm pasına. Eğer aşık ise üryan dediler. Turnalar turnalar, telli turnalar. Semah edenler de dosta gidenler. Dosttan bir elma geldi, elma ne güzel. Elma içi turunç, dışı turunç, ne güzel elma. Eğlenin turnalar, ben de varayım. Haber sorayım, yoldaş olayım. Hey dost, hey dost, hey dost, hey dost. Boş kadehler dol olacak zamandır. Yardımcımız belli olacak zamandır. Yürüyelim şimdiden sonra vurdu. Bastını yitiren koşar seyirdir. Dost bende yar her türlü türlü. Senin aşkın bana hey dost çağırdı. Hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost. Haluk Tolga İlhan turnalar semahıyla bizlerleydi. Radyo Akdeniz'de Pera Kitap Evi'nin katkılarıyla Ali ile Sıra Dışı programımızın birinci saatini paylaşıyoruz. Facebook ya da Instagram üzerinden iletişim adreslerimiz Ali ile Sıra Dışı. Program ismimiz hem Instagram'da hem de Facebook üzerindeki sayfamızın adresleri oluyor. Buradan bizlere yazabilir, bizlere yoldaş olabilirsiniz. Birlikteliğimize de Zülfü Livaneli ile devam edeceğiz. Zülfü Livaneli ne diyor? Bizden selam olsun gerçek canlara, gerçek dostlara ve gerçek yoldaşlara. Nenni de nenni nenni, has nenni nenni, dost nenni nenni. Radyo Akdeniz. Ali ile Sıra Dışı. Bizden selam olsun gerçek canlara, gerçek canlara. Vücudun şehrini dost dost yıkanlar gelsin, yedi kat göklerin, yedi kat yerin, kudret binasını kuranlar gelsin. Nenni de nenni nenni, as nenni nenni, dost nenni. Sofu dedikleri bir kolay iştir, bir kolay iştir. Erenler gördü dost dost, bir engin düştü. Eti yok kanı yok, bir uçar kuştur. O kuşun adını bilenler gelsin. Nenni de nenni nenni, has nenni nenni, dost nenni nenni. Birimi sorarsan Ali'dir Ali, altından çakılmış düldülün nalı. Kim sürdü kuyuda kırk arşın yolu, bu yolun erkanın bilenler gelsin, bu yolun erkanın bilenler gelsin. Bir sultanı meydür özüm didarda, saklayalım hakka atında nazarda. Çıkmadık can kazılmadık mezarda, o canın namazın kılanlar gelsin, o canın namazın kılanlar gelsin. Sevgili öğrenciler, Pera Kitabevi en seçkin yayınlarıyla ders çalışmayı keyifli hale getiriyor, sizi hedefinize yaklaştırıyor. Sonuç yayınları, Benim Hocam, Palme, Paraf, Hız Yayınları ve Tonguç. Hedef netse Pera Kitabevi ile ulaşacaksınız. Pera Kitabevi, Gurbet Serçe Yönetimi'nde Çekmece Mahallesi Uğurmuncu Bulvarı Defne'de. 0552 590 31 36. Radyo Akdeniz. Ali ile Sıra Dışı devam ediyor. Meydanlarda kan revan, koysanız da bizleri. Her geç değişir devran, söyleriz son sözleri. Meydanlarda kan revan, koysanız da bizleri. Her geç değişir devran, söyleriz son sözleri. Beyne zincir vurulmaz, güneş balçık sıvanmaz. Düşünce tutsak olmaz, kırar zincirlerini. Beyne zincir vurulmaz, güneş balçık sıvanmaz. Düşünce tutsak olmaz, kırar zincirlerini. Anadolu'm hapiste, emekçi son nefeste. Tutsaklığın zincirini kıracağız elbette. Karanlığın perdesini yırtacağız elbette. Selam bıraktık size, türküler yaktık size. Bir gün elbet yüz yüze karşılarız şafağı. Selam bıraktık size, türküler yaktık size. Bir gün elbet yüz yüze karşılarız şafağı. Anadolu'm hapiste, emekçi son nefeste. Saklığın zincirini kıracağız elbette. Karanlığın perdesini yırtacağız elbette. Saklığın zincirini kıracağız elbette. Karanlığın perdesini yırtacağız elbette. Karanlığın perdesini yıkacağız elbette. Suavi'nin muhteşem türkülerinden bir tanesiyle birinci saatimizi tamamlamış olduk. Şimdi günün gelişen olaylarını öğrenmek için haber bültenimize gidiyoruz. Haberleri dinliyoruz. Haberlerin hemen ardından türküler susmayacak, halaylar sürer demek adına ikinci saatimizde sizlerle beraber yine burada buluşalım. Radyolarınızın başından ayrılmayın. Uzman ekibiyle C2 Yapı Proje Yönetim. Kentsel dönüşümde yeni bir dönem başlıyor. Eski dairenizin yerine modern, sağlam, kaliteli daire veriyoruz. 0501 335 1546. C2 Yapı Proje Yönetim. Her Türkiye Radyoları kalite. Haber bültenini sunuyoruz. Sakarya merkezi, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Konya ve Şırnak olmak üzere toplam 6 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, yasaklanmış kitaplar ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Öte yandan Bitlis merkezi 3 ilde Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı'na hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanan Sedef Kabaş'ın tedbir yoluyla derhal tahliye edilmesi talebini reddetti. Öte yandan Cumhurbaşkanı'na hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlarını işlediği gerekçesiyle hakkında 12 yıl 10 aya kadar hapsi istenen Sedef Kabaş, 11 Mart'ta hakim karşısına çıkacak. Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüse karşı başlatılan aşılama kampanyası devam ediyor. Sağlık Bakanlığı COVID-19 aşısı bilgilendirme platformuna göre bugün saat 18 itibariyle Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 144.472.963'e yükseldi. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 57.596.582, ikinci doz uygulanan kişi sayısı 52.672.321, üçüncü doz uygulanan kişi sayısı ise 26.369.364 olarak belirtildi. Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada partiye esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için 60 gün ek süre verdi. Adana'da sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Kastamonu merkeze bağlı Başören köyünde bir evde yangın çıktı. Yangın kısa sürede diğer evlere sıçradı. Köydekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, özel idare ve orman müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. İlk belirlemelere göre 15 evin hasar gördüğü belirtildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını devam ettiriyor. Türkiye Futbol Federasyonu Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın FETÖ iddiaları ile ilgili tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduğunu açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada Sayın Sancak'ı bu iddialarına ilişkin elindeki tüm isimleri, bilgi, belge ve kanıtlarıyla federasyonumuza ve devletimizin yetkili mercilerine iletmeye davet eder, bu iddialar hakkında gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunarız, saygılarımızla denildi. Para piyasaları. Gün sonunda piyasalarda dolar 13.62, euro ise 15.49 bandında. Gram altın 816, çeyrek altın 1335 liradan alıcı buluyor. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü 2043 puandan kapattı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan bilgiye göre bu gece bazı illerimizde hissedilecek en düşük hava sıcaklığı tahmini şöyle olacak. İstanbul 4, Bursa 2, Kırklareli 3, Edirne 5 derece. Çanakkale ve Aydın 6, İzmir 7, Muğla 2, Manisa 5 derece. Antalya 9, Hatay ve Adana 4, Mersin 8 derece. Ankara, Konya ve Eskişehir -1, Sivas -7 derece. Bolu -3, Bartın 1, Sinop 6 derece. Samsun 5, Trabzon 4, Rize 3 derece. Erzurum -12, Ağrı -18, Van -7 derece. Gaziantep 3, Şanlıurfa 5, Diyarbakır -1 derece. Radyosfer tarafından hazırlanan Türkiye Radyoları haber bültenini sunduk. Mutlu akşamlar diliyoruz. Uzman ekibiyle C2 Yapı Proje Yönetim. Kentsel dönüşümde yeni bir dönem başlıyor. Eski dairenizin yerine modern, sağlam, kaliteli daire veriyoruz. 0501 335 1546. C2 Yapı Proje Yönetim. Her boyutta kalite. Yüreğimizin derinliklerine kök salmış bir çınardır kavgamız. Ummana ulaşmak için coşkunca, yatağına sığmadan akan ırmaktır sevdamız. Deniz'in, Yusuf'un, Hüseyin'in bileklerine kelepçe düşmüş, Mahir'in o dağ yüreğine tarifi imkansız sızılar. Bağrına saplanan hançerdir boyunlarımıza yağlanan urgan. Ölüme sayılan günler özgürlüğe sayılsın diye düştü yola Mahir, bastı tetiğe. Radyo Akdeniz. Ali ile sıra dışı devam ediyor. Şarkışlaya düşürmesin oy, Allah sevdiği kulunu oy. Gemerek de çevirmişler, denizi gezmişin yolunu. Gemerek de çevirmişler, denizi gezmişin yolunu. Grup Yorum şarkışla türküsüyle halkın programı olan Ali ile Sıra Dışı programımızın ikinci saatinin ilk ezgisini paylaştık. İkinci saatimizin başında hem radyoları başında hem de internet üzerinden bu akşamı bizlerle paylaşmakta olan tüm dinleyicilerimize ve tüm yoldaşlarımıza selam olsun diyoruz. Katkılarından dolayı Pera Kitap Evi'ne değerli işletmecisi Gurbet yoldaşımıza ve çalışanlarına da selam olsun diyoruz. Eğitim ve öğretime dayalı tüm ihtiyaçlarınızı Pera Kitap Evi'nde bulabilirsiniz. Hem de çayınızı, kahvenizi kitaplar eşliğinde içebilirsiniz. Muhteşem ve nezih bir yer Pera Kitap Evi. Teşekkür ediyoruz Gurbet yoldaşımıza ve tüm çalışanlarına. Grup yorumla başladığımızı söyledim. Şarkışla türküsüyle iletişim adreslerimiz Instagram ya da Facebook üzerinden Ali ile Sıra Dışı. İstediğiniz yerden bizlere ulaşabilirsiniz. Hem sayfamız var hem de Instagram üzerinde adresimiz Ali ile Sıra Dışı. Şimdi Metin Yılmaz'ın çok güzel eserlerinden, çok değerli ve çok anlamlı eserlerinden bir tanesiyle devam edeceğiz. Şimdi haberlere baktım. Gerçekten gün geçmiyor ki kadına yönelik şiddet, kadına yönelik katliam, çocuğa yönelik istismar, taciz haberleri paylaşılmasın. Giresun'da da 16 yaşında bir kızımız katledilmiş. İşte İstanbul Sözleşmesi yaşatır dedik, yaşatır diyoruz. İnatla İstanbul Sözleşmesi geri gelsin diyoruz. Ama bizleri duymuyorlar, duymak istemiyorlar. Kadına yönelik şiddetin önüne geçemiyorlar. Çocuğa yönelik istismar ve taciz haberlerinin önüne geçmiyorlar. Geçmek istemiyorlar. Çünkü zihniyetleri bu. Onların istedikleri ülke bu. Paylaşacağız. Korkmayacağız. Her zaman çocuklarımızın, kadınlarımızın yanında olacağız. Şimdi paylaşacağım türküde Metin Yılmaz'ın söylediği gibi. Susmayacağız. Radyo Akdeniz. Ali ile Sıra Dışı. Susarsak karanlıklar konuşur, haramiler kapımıza üşüşür, bebelerin ninnileri çalınır, anaların umutları savrulur. Bebelerin ninnileri çalınır, anaların umutları savrulur. Susmayacağız, susmayacağız. Biz susarsak gece bitmez, tam da bu yüzden durmadan haykıracağız. Susmayacağız, susmayacağız. Biz susarsak şafak sökmez, tam da bu yüzden durmadan haykıracağız. Ali ile Sıra Dışı. Çocuklar tacize uğrar, konuşamayız. Katledilir kadınlar, biz duyamayız. Talan ve sömürü sürgüp devam eder de zulüm artar da eksilmez, direnemeyiz. Talan ve sömürü sürgüp devam eder de zulüm artar da eksilmez, direnemeyiz. Susmayacağız, susmayacağız. Biz susarsak gece bitmez, tam da bu yüzden durmadan haykıracağız. Susmayacağız, susmayacağız. Biz susarsak şafak sökmez, tam da bu yüzden durmadan haykıracağız. Susmayacağız, susmayacağız. Biz susarsak hayat durur, tam da bu yüzden durmadan haykıracağız. Sevgili öğrenciler, Pera Kitabevi en seçkin yayınlarıyla ders çalışmayı keyifli hale getiriyor, sizi hedefinize yaklaştırıyor. Sonuç yayınları, Benim Hocam, Palme, Paraf, Hız Yayınları ve Tonguç. Hedef netse Pera Kitabevi ile ulaşacaksınız. Pera Kitabevi, Gurbet Serçe yönetiminde Çekmece Mahallesi Uğurmuncu Bulvarı Defne'de. 0552 590 31 36. Devam ediyor. Biz bir ölür bin doğarız, metropollarda coşarız. Halkların kardeşliğidir bunca senedir davamız. Biz bir ölür bin doğarız, metropollarda coşarız. Halkların kardeşliğidir bunca senedir davamız. Yılmayacak, yılmayacak bu halk, sizden yılmayacak. Yılmayacak, yılmayacak. yılmayacak, yılmayacak. Bu halk sizden yılmayacak. Yılmayacak, yılmayacak. Bu halk sizden yılmayacak. Gün gelecek, çark dönecek. Sizden hesap sorulacak. Gün gelecek, çark dönecek. Sizden hesap sorulacak. Gün gelecek, çark dönecek. Sizden hesap sorulacak. Gün gelecek, çark dönecek. Sizden hesap sorulacak. Emperyalizm düşmanı, barışın dostlarıyız biz. Biz ne şahin ne güvercin, insanoğlu insanız biz. Emperyalizm düşmanı, barışın dostlarıyız biz. Biz ne şahin ne güvercin, insanoğlu insanız biz. Yılmayacak, yılmayacak, bu halk sizden yılmayacak. Yılmayacak, yılmayacak, bu halk sizden yılmayacak. Yılmayacak, yılmayacak, bu halk sizden yılmayacak. Yılmayacak, yılmayacak, bu halk sizden yılmayacak. Gün gelecek, çark dönecek, sizden hesap sorulacak. Gün gelecek, çark dönecek, sizden hesap sorulacak. Gün gelecek, çark dönecek, elbet hesap sorulacak. Gün gelecek, çark dönecek, sizden hesap sorulacak. Gece zifirini şafağa teslim ederken, zalimin zulüm çemberini yarmak için kibridin ucundaki ateşe yürüdük. Biz ki ölümü öldürdük, buz kesmiş borklar isyana durdu. Bedenlerimiz alev topunda kavruldukça isimlerimiz hayata nakışlandı. Çocukların mayın tarlalarında saklambaç oynayan bir halkın yılmayan türküsü yankılındı dilimizde. Tanrılar bile görselerdi bizi ve duysalardı acı çığlığımızı, yaşarırdı göklerin ateşten gözyaşları. Ey sebepsiz, kes artık. Kinin, nefretin, zulmün son bulsun artık. Ya da bırak öleyim, bir daha ölümleri görmemek için. Bir daha ölümleri görmemek için. Bir daha ölümleri görmemek için. Görmemek için. Görmemek için. Gün gelecek, çark dönecek, sizden hesap sorulacak. Gün gelecek, çark dönecek, elbet sizden hesap sorulacak. Halit Bilgiç'in muhteşem eserlerinden bir tanesiydi. Bu halk yılmayacak. Radyo Akdeniz'de birlikteliğimize Sadık Gürbüz'ün muhteşem türkülerinden bir tanesiyle devam edelim. Biliyorsunuz birkaç gündür sizlerle beraber başlatmış olduğumuz bir kitap kampanyamız var. Kitabı olmayan, kitaba ulaşamayan çocuğumuz kalmasın dedik ve sizlerden kullanmadığınız, ihtiyacınız olmayan kitapları bizlere yollamanızı, bizlere ulaştırmanızı çağrısını yaptık. Kitaplarınız bizlere ulaşıyor, bizler de çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden iletişim bilgilerimiz var. Bizlere kargo yoluyla ya da ilimizde yaşayan değerli dinleyicilerimiz radyomuza getirebilirler ya da bana ulaşarak, onlar getiremiyorsa ben gidip alıyorum. Dün de programımız bittikten sonra çok değerli dostlarımız biriktirdikleri kitapları bana teslim etmek için bir yerde buluştuk. Yeşilçam Kafe Restorant. Çok güzel bir yer. Ben normalde kapalı ve kafe ortamlarını sevmeyen, pek gitmeyen bir insanım ama Yeşilçam filmlerinde izlediğimiz o karakterlerin fotoğraflarıyla süslenmiş muhteşem bir yer. Canlı müzik grubu var, kapalı bölümü var ve tamamı işte Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu, Filiz Akın, Kadir İnanır, Kemal Sunal, Yılmaz Güney'in o muhteşem fotoğraflarıyla süslü muhteşem bir yer. Sahibi Murat Bey bizleri misafir etti, ağırladı. Çok çok teşekkür ediyoruz. Masamızın adı da Yılmaz Güney Masası'ydı. Aynı zamanda kitap okuma bölümü de var kafede. Her şey düşünülmüş. Ben gerçekten çok beğendim. ve hesabı öderken hesabınız Yılmaz Güney tarafından ödendi dedi bizlere. Teşekkür ediyoruz Murat Bey'e ve tüm emekçi çalışanlarına. Hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Onlara söz verdim, bu akşam güzel bir türkü armağan edeceğim. İşte Sadık Gürbüz onlar için söyleyecek. Gelme ey ecel. Güzelsin gördüğüm ilk günden beri. Güzelsin gördüğüm ilk günden beri. Gözlerin bu gece bir başka güzel. Gözlerin bu gece bir başka güzel. Soluğun açtırır gonca gülleri. Soluğun açtırır gonca gülleri. Çağırır beni de bu aşka güzel. Çağırır beni de bu aşka güzel. Bu gece düşlerim dehşetli güzel. Bu gece düşlerim dehşetli güzel. Uzak dur bu gece, gelme ey ecel. Uzak dur bu gece, gelme ey ecel. Kadehler boyunca bir türkü sözü. Kadehler boyunca bir türkü sözü. Kaynatır yürekte harlanan közü. Kaynatır yürekte harlanan közü. Koynumda yıldız var bende gökyüzü. Koynumda yıldız var bende gökyüzü. Sevdanın bin hali bu başta güzel. Sevdanın bin hali bu başta güzel. Bu gece düşlerim dehşetli güzel. Bu gece düşlerim dehşetli güzel. Uzak dur bu gece, gelme ey ecel. Uzak dur bu gece, gelme ey ecel. Yıkılır köprüler yıkılmaz değil. Yıkılır köprüler yıkılmaz değil. Yakılır gemiler yakılmaz değil. Yakılır gemiler yakılmaz değil. Yusuf san kuyudan çıkılmaz değil. Bu kara günlerden çıkılmaz değil. Devadır bin ceza bu başa güzel. Revadır bin ceza bu başa güzel. Bu gece düşlerim dehşetli güzel. Bu gece düşlerim dehşetli güzel. Uzak dur bu gece, gelme ey ecel. Uzak dur bu gece, gelme ey ecel. Bu gece düşlerim dehşetli güzel. Bu gece düşlerim dehşetli güzel. Uzak dur bu gece, gelme ey ecel. Uzak dur bu gece, gelme ey ecel. Gelme ey ecel. Gelme ey ecel. Sevgili öğrenciler, Pera Kitap Evi en seçkin yayınlarıyla ders çalışmayı keyifli hale getiriyor, sizi hedefinize yaklaştırıyor. Sonuç yayınları, Benim Hocam, Palme, Paraf, Hız Yayınları ve Tonguç. Hedef netse Pera Kitap Evi ile ulaşacaksınız. Pera Kitap Evi, Gurbet Serçe yönetiminde Çekmece Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Defne'de. 0552 590 31 36. Radyo Akdeniz. Ali ile Sıra Dışı devam ediyor. Birleşmiş yan yana kara bulutlar, dizi dizi gelir yıldıramazlar. An gelir ki kıpkızıl bir güneş doğar, gökyüzü kükrer susturamazlar. An gelir ki kıpkızıl bir güneş doğar, gökyüzü kükrer susturamazlar. Susturamazlar, susturamazlar, susturamazlar, susturamazlar. Susturamazlar, susturamazlar, susturamazlar, susturamazlar. Kızıl derede kan izi kalmış solduramazlar. Tarihler boyu kızıl derede kan izi kalmış solduramazlar. Solduramazlar, solduramazlar, solduramazlar, solduramazlar. Çıkar bir ölüm kalır, uyanır taban durduramazlar. Bir isyan çıkar bir ölüm kalır, uyanır taban durduramazlar. Durduramazlar, durduramazlar, durduramazlar, durduramazlar. Kurtuluş Susturamazlar isimli muhteşem eseriyle bizlerleydi. Az önce bugün bir kadın cinayeti daha işlendi diye sizlerle paylaşmıştım. İsmi paylaşılmamıştı. Şimdi araştırdım ve 16 yaşında erkek tarafından canice katledilen kızımızın isminin Sıla Şentürk olduğunu öğrendim. Hani demin de söyledim, her gün söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni kaldıranların Allah belasını versin diyoruz. Diyoruz da diyoruz da ama bir türlü bizleri duymuyorlar. Her gün kadınlarımız, çocuklarımız katledilmeye, taciz ve tecavüze uğramaya devam ediyor. Çünkü onların tam da istedikleri bu. Zihniyetleri bu. Nasıl bir halk istediklerinin örneği bu. Yani başka bir şey, gerçekten çok şey söylemek istiyorum. Kendimi tutmaya çalışıyorum. Ama bir yere kadar. Yani her gün bir kadın, her gün bir çocuk ya katlediliyor, ya tecavüze uğruyor, ya şiddete maruz kalıyor. Ve beyefendiler İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırıp oradan gülümsüyorlar. Olmaz. Tüm kadınlarımızı kadına yönelik şiddete dur demeye davet ediyorum. Gerçekten sayfamda çok kadın arkadaşlarımız, dostlarımız var. Ve bir paylaşım yaparak lütfen sesinizi çıkarın. Basın açıklamaları yapılıyor, eylemler yapılıyor. Kadına yönelik şiddete karşı çıkan kadınlarımız seslerini gür bir şekilde çıkarmaya çalışıyorlar. Ama sanki orada hiçbir şey olmamış gibi yanından geçen kadınlarımız var. Bir bakın neler oluyor orada. Kadınlar kadınlar için direniyor. Şiddete uğramamak için bir şeyleri söylemeye çalışıyorlar. Her gün katledilme korkusuyla yaşamak istemiyorlar. Lütfen biraz artık sesimizi gür bir şekilde çıkaralım. Bu düzene, bu faşizme, bu diktatörlüğe artık dur diyelim. Susarsak karanlıklar konuşur, haramiler kapımıza üşüşür, bebelerin ninnileri çalınır, anaların umutları savrulur. Bebelerin ninnileri çalınır, anaların umutları savrulur. Susmayacağız, susmayacağız. Biz susarsak gece bitmez, tam da bu yüzden durmadan haykıracağız. Susmayacağız, susmayacağız. Biz susarsak şafak sökmez, tam da bu yüzden durmadan haykıracağız. Çocuklar tacize uğrar konuşamayız. Katledilir kadınlar biz duyamayız. Talan ve sömürü sürgüp devam eder de zulüm artar da eksilmez direnemeyiz. Talan ve sömürü sürgüp devam eder de zulüm artar da eksilmez direnemeyiz. Susmayacağız, susmayacağız. Biz susarsak gece bitmez, tam da bu yüzden durmadan haykıracağız. Susmayacağız, susmayacağız. Biz susarsak şafak sökmez, tam da bu yüzden durmadan haykıracağız. Susmayacağız, susmayacağız. Biz susarsak hayat durur, tam da bu yüzden durmadan haykıracağız. Sevgili öğrenciler, Pera Kitabevi en seçkin yayınlarıyla ders çalışmayı keyifli hale getiriyor, sizi hedefinize yaklaştırıyor. Sonuç yayınları, Benim Hocam, Palme, Paraf, Hız Yayınları ve Tonguç. Hedef netse Pera Kitabevi ile ulaşacaksınız. Pera Kitabevi, Gurbet Serçe yönetiminde Çekmece Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Defne'de. 0552 590 31 36. Sağ olun. Ve geldik en son şarkımıza. Üç etekli akmış ulu türkü bakışlı kadınlar yürüyor dağlara doğru. Üç etekli akmış ulu türkü bakışlı kadınlar yürüyor dağlara doğru. Leylak moru gül kurusu dağlara doğru. Sivaslı mı Urfalı mı bilemem gayrı. Kadınlar kadınlar dağlara doğru. Kadınlar kadınlar dağlara doğru. Dağlara dağlara dağlara doğru. Çalı çırpı sıla gurbet dağlara doğru. Sarı sıcak akçı binlik dağlara doğru. Ordu ordu çekip gider ay çiçekleri. Bakma Turaç bakma bana bakma el gibi. Bakma Turaç bakma bana bakma el gibi. Bilemezler avucunun kim olduğunu. Sezmişler düşmanın kokusunu. Kadınlar kadınlar dağlara doğru. Özlemlerle acılarla bir Anadolu. Bu sıtmalı gecelere bu peşikleri. Bakma Turaç bakma bana bakma el gibi. Bakma Turaç bakma bana bakma el gibi. Dağlara dağlara dağlara doğru. Çalı çırpı sıla gurbet dağlara doğru. Sarı sıcak akçı binlik dağlara doğru. Ordu ordu çekip gider ay çiçekleri. Bakma Turaç bakma bana bakma el gibi. Bakma Turaç bakma bana bakma el gibi. Bakma Turaç bakma bana bakma el gibi. Hangi türküyü paylaşsak inanın kadınların her gün katledilen kadınların sesi olamıyor. Olamıyoruz çünkü birleşemiyoruz. Çünkü sesimizi duyuramıyoruz. Çünkü susmakta çareyi arıyoruz. Diyorum ya isterlerse kadınlar dünyayı öyle bir değiştirebilir ki. Zaten bu dünyayı bir kadınlar değiştirebilir. Ama onlar güçlerinin farkında değiller. Kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için gür bir sesle birleşmeleri gerekiyor ve tüm kadınlarımızın mutlaka sayfalarında, sosyal medya sayfalarında İstanbul Sözleşmesi'ni her gün ama her gün, hani bu birileri duymak istemiyor ya, hani kaldırdı ya, onlar tekrar geri getirene kadar her gün paylaşmaları lazım. Ben bir erkek olarak her gün bunu dile getiriyorum. Her gün kadınlarımızın yanında oluyorum. Şiddete maruz kalan, katledilen, istismara maruz kalan kadınlarımızın sesi olmaya çalışıyorum. Ama yetmez. Lütfen kadınlar artık daha gür bir sesle seslerini duyursunlar. Eylem mi? Basın açıklaması mı? Ne yapılması gerekiyorsa ben bir erkek olarak her zaman yanınızdayım ve zaten katılıyorum. Buradaki kadın derneklerimiz biliyorlar. Her zaman onları misafir ediyoruz, sesleri olmaya çalışıyoruz, açıklamalarına gidiyoruz, destek oluyoruz. Ama kadınlarımızın da artık bu işin ciddiyetinin farkına varmaları gerekiyor. Bir gün Sivas'tan, bir gün Giresun'dan, bugün Giresun'dan, bir gün Hatay'dan kadın cinayeti haberi almak istemiyoruz. Bir erkek tarafından, sevgilisi tarafından, kocası tarafından katledilen bir kadının artık haberini almak istemiyoruz. Ne olur yeryüzünün tüm kadınları, tüm emekçi kadınları birleşin. Radyo Akdeniz. Ali ile Sıra Dışı. Düşünü sokaklara taşı. yemekleri var. Kadınlar geliyor, özgür kadınlar. Düşlerinde yarınları var. Kuracak güzel yarınları var. Grup Adalılar bizlerleydi, bizim kadınlar. Selam olsun gerçekten bu mücadeleyi veren tüm kadınlarımıza. Hangi durumda olurlarsa olsunlar, ezilmeyen ve kadına yönelik şiddette seslerini gür bir şekilde çıkarabilen tüm kadınlarımıza. Ben bu akşam programı burada noktalıyorum. Teşekkür ediyorum. Gerçekten kendimi tutmakta zorluk çekiyorum. Her gün bir kadın şiddeti, kadın katliamı haberi almak istemiyoruz. Güzel türküler seçtim. Teşekkür ediyorum Pera Kitap Evi'ne katkılarından dolayı. Kolaylıklar diliyorum. Gurbet yoldaşımıza selam olsun diyoruz. Yarın akşam 18'de kadınların katledilmediği bir programı paylaşmak umuduyla. Sevgili öğrenciler, Pera Kitabevi en seçkin yayınlarıyla ders çalışmayı keyifli hale getiriyor, sizi hedefinize yaklaştırıyor. Sonuç yayınları, Benim Hocam, Palme, Paraf, Hız Yayınları ve Tonguç. Hedef netse Pera Kitabevi ile ulaşacaksınız. Pera Kitabevi, Gurbet Serçe yönetiminde Çekmece Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Defne'de 0552 590 3136. Tutuşmayan dal, kurşun yemeyen tütün salkımı kalmadı. Lice'nin fermanı ateşten kalemle yazılmıştı. Önce gözleri düştü Lice'nin, yanaklarına aktı göz bebekleri, etleri döküldü. Ağıtlar yoruldu yıkık damları dolaşmaktan, başlar önüne düştü. Sürgündüler, sel oldular, Dicle'ye aktılar. Oh, amma. kavuşanla dağlara. O gün bir gül alırım koynuma. O gün bir gül alırım koynuma. O gün bir gül alırım koynuma. Radyo Akdeniz Deniz. Ali ile sıra dışı vay sona dayı erdi. Vay dayı vay. Vay dayı. Vay dayı vay. Es kuştum serçiyaya vay. Çımanaya. Kubra'ya canımın bıbise şinamın vay. Böyle dövme gömüsü ve delale dilenir نراین بلا کلا خوده بکره ما نما دجمن و وانه یاران ولا چوال پایتا غیان قره جمین دانی قرار دانه را کرن فرمانا دیسا زارو که نکویر دانه این آخ های لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی آخ دایه نربنه ایو زهن گه صبر نسر و که به دنیا اول تجارت تجارن کلا شهیدت یا اروبوس که دل مدر نایب آخ های لعدای های لعدای آخ مره من ای Sevgili öğrenciler, Perakitabevi en seçkin yayınlarıyla ders çalışmayı keyifli hale getiriyor, sizi hedefinize yaklaştırıyor. Sonuç yayınları, Benim Hocam, Palme, Paraf, Hız Yayınları ve Tonguç. Hedef netse Perakitabevi ile ulaşacaksınız. Perakitabevi, Gurbet Serçe yönetiminde Çekmece Mahallesi Uğurmuncu Bulvarı Defne'de. 0552 5... Bebeyken emzirendik, büyütendik, besleyendik. Anamız kadınlarımız bedeninde var edendik. Bebeyken emzirendik, büyütendik, besleyendik. Anamız kadınlarımız. Tarlada toprak çapalar, fabrikada bobin sarar. Ev işleri ona bakar, üreten kadınlarımız. Tarlada toprak çapalar, fabrikada bobin sarar. Ev işleri ona bakar, üreten kadınlardır. Ferhat'a dağı deldiren yarimiz kadınlarımız. Mecnun'u çöle düşüren, Kerem'i aşka yandıran. Ferhat'a dağı deldiren yarimiz kadınlarımız. Kimi zeytin karasıdır,

Güneş Özel Eğitim Kursu Bursluluk Sınavı 9. 10. ve 11. sınıflar için 19-20 Şubat tarihlerinde Güneş Özel Eğitim Kursu'nda. Başvuru kurs merkezine yapılacaktır. Adres Karaoğlanoğlu Caddesi numara 12 Eski Konak Sineması yanı. Telefon 212-59-0. Araç satın almadan önce 501 nokta otoraporlamak çok önemlidir. Kaporta boya kontrolünü, motor mekanik kontrolünü, OBD elektronik beyin kontrolünü, airbag kontrolünü, tramer hasar kaydı sorgulamasını, kilometre kontrolünü, şase kontrolünü, fren testini, amortisör testini, iç ve dış kondisyon kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Antakya'nın profesyonel ve kurumsal Oto Ekspertiz Merkezi Oto Rapor Güzelburg Şubesi'nde. Adres İskenderun yolu üzeri 3. kilometre Aytemiz Petrol karşısında. Telefon 0552-826-3131. Yalnızlar Gayrimenkul ve Otomotiv. İlhan Büro Mobilyaları reklamları araç sunar. Muhasebeci Leyla Hanım, bankacı Rıfat Bey, emlakçı Ahmet Bey, ofislerinde, bürolarında, odalarında rahat rahat işlerini yaparken konfor ve estetiğin keyfine varıyor. Çünkü İlhan Büro olarak önceliğimiz insan sağlığı ve rahatlığıdır. Mağazamızda yeni trend ofis ve büro mobilyaları, dilediğiniz renk ve modelde ister klasik ister spor tarzda ofis grupları İlhan Büro'da. İlhan Büro Mobilyaları İskenderun yolu üzeri karayolları karşısında. 221-2080. Tıkır tıkır çalışır da hiç mi bozulmaz mı sollu? Küçük ev aletlerinde şimdi herkes ondan çok mutlu. Muzullu muzullu çeyizler onunla coştu. Muzullu muzullu Türkiye'm ona kavuştu. Muzullu küçük ev aletleri. Alanda satanda mutlu. Geleceğine yön vermenin şimdi tam zamanı. Antakya Birey Özel Öğretim Kursu 25 yıllık kurumsal yapısıyla geleceğe hazırlanan 9, 10, 11. sınıflar için 12-13 Mart'ta ücretsiz bursluluk sınavı yapacaktır. Sınav giriş kartlarınızı kurumumuzdan ücretsiz temin edebilirsiniz. Online başvuru birey.com. Telefon 216-55-30. Antakya Birey Özel Öğretim Kursu. İkinci elde fırsat zamanı Umut Motor'da. Motorlarınızın değerini biliyoruz. Her marka motorlarınızı nakit alıyoruz. Yerine sizi yepyeni motor sahibi yapıyoruz. Üstelik kredi kartına taksit imkanıyla. Falcon, Yamaha, Hero, Honda, Aurora ve Çelik Motor Umut Motor'da. Umut Motor Hamit Usta. Cumhuriyet Mahallesi Kültür Merkezi MLG Kargo Yanı 0536 337 57 68. Merkezi İzmir'de olan Robotik Garajı Hatay'da. Robotik Garajı'nda 3 yaştan itibaren robotik kodlama, 3D tasarım, yabancı dil eğitimleri ve daha fazlası sizleri bekliyor. Ücretsiz ders ve erken kayıt avantajlarını kaçırmayın. İletişim 0232 215 0526 www.robotikgaraji.com. Robotik Garajı, gelecek garajda başlar. Akıl almaz bir kahvaltı deneyimine hazır mısınız? La Mystique Gastro House'ta hafta sonları kahvaltı keyfi sizi bekliyor. Benzersiz bir kahvaltı deneyimi için sizleri La Mystique Gastro House'ta kahvaltıya bekliyoruz. Kahvaltı servisimiz hafta sonları saat 10-13 arasındadır. Rezervasyon 0532-5-630-630. La Mystique Gastro House, Çekmece Mahallesi, Samandağ Bulvarı, Defne, Hatay. Enerji Bayi Hatay Nil Petrol'den hem akaryakıtınızı alın hem de Ata Kahve Dünyası'nın dünya kahveleriyle günün tadını çıkarın. Espresso, Americano, filtre kahve, latte ve daha sayamadığımız dünya kahveleri al götür hizmetiyle Enerji Bayi Hatay Nil Petrol'de. Üstelik incin büfemde mis gibi sıcacık poğaçalar da sizleri bekliyor. Ata Kahve Dünyası ve incin büfe Enerji Bayi Hatay Nil Petrol'de. Adres Yeni Çevre Yolu Güzelburç Mahallesi Yeni Devlet Hastanesi yolu üstünde. Telefon ekranınız kırıldığında, bataryanız eskidiğinde, telefonunuza su veya sıvı teması olduğunda, telefonunuz şarj almadığında merak etmeyin. Acil serviste Pon Yasin yanınızda. iPhone telefonların pillerini 30 dakikada 6 ay garantili olarak değiştiriyoruz. Pon Yasin Saray Caddesi Ortodoks Kilisesi karşısında açıldı. 0539 432 54 54. Muhasebeci Leyla Hanım, bankacı Rıfat Bey, emlakçı Ahmet Bey, ofislerinde, bürolarında, odalarında rahat rahat işlerini yaparken konfor ve estetiğin keyfine varıyor. Çünkü İlhan Büro olarak önceliğimiz insan sağlığı ve rahatlığıdır. Mağazamızda yeni trend ofis ve büro mobilyaları, dilediğiniz renk ve modelde ister klasik ister spor tarzda ofis grupları İlhan Büro'da. İlhan Büro mobilyaları İskenderun yolu üzeri karayolları karşısında 221-2080. İlhan Büro mobilyaları reklamları sundu. Yalnızlar Gayrimenkul ve Otomotiv. Her marka otomobil, ticari araç, kamyon, tır ve her türlü gayrimenkul alım satımı Yalnızlar Gayrimenkul ve Otomotiv'de. Gayrimenkul sektöründe halkımıza güven veriyoruz. Yalnızlar Gayrimenkul ve Otomotiv Tomruk Suyu'nda. Ali Yalnız 0532 685 3893. Yalnızlar Gayrimenkul ve Otomotiv katkılarıyla Mut Yenmiş'le Gönül Dostları programını dinliyorsunuz. Geliyor bağlardan beri, taramış zülfünü mali mali, kesmişti mari, kesmişti mari. Av göğsün üstüne mali mali, zemzem pınarı, almadın beni, sarmadın seni. Göğsün üstünde male male zemzem pınarı, almadım beni, sarmadım seni. Şirmiğin altında bir dere, şaşırdım aklıma male male, gideyim yine, gideyim yine. Alıp taşsam seni male male, uzat yere, almadın beni, sarmadın seni. Alıp kaçsam seni mali mali, uzak bir yere, almadın beni, sarmadın seni. Çirmiğin altında büyük bir kaya, cemalin benzetti male male, güneşe aya, güneşe aya. Kaybettim emeğim male male, gitti hep zaya, almadın beni, sarmadın seni. Kaybettim emeğim male male, gitti hep zaya, almadın beni, sarmadın seni. Mutlu akşamlar değerli dinleyenlerimiz, sevgili izleyicilerimiz ve çok kıymetli gönül dostlarımız. Bir hafta aradan sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu birliktelikten mutluluk duyuyoruz ve bu mutluluğu yine sizlerle paylaşmak istiyoruz efendim. Evet, bu akşam yine güzel bir türküyle başladık programımıza. Sanatçı dostum sevgili Hikmet Akar çaldı söyledi. Ve birbirinden güzel türkülerle devam edecek programımız. Çünkü gerçekten birbirinden değerli iki konuğum var bu akşam. Sağ olun. Ben önce dilerseniz kendilerine hem hoş geldiniz deyip hem kendilerini tanıtmalarını rica edeyim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Sağ olun, eksik olmayın. Yağmur Bilmez hanımefendi. Hem sanatçı dostumuz hem eğitmen, öğretmendir kendisi değil mi? Evet. Gerisini sizden alalım kısaca mümkünse. Teşekkür ediyorum öncelikle bu güzel akşam için. değerli Hikmet Akar'la ve sizinle burada olmak gerçekten çok keyifli. Edebiyat öğretmeniyim. Müzikle çocukluğumdan beri ilgileniyorum. Aileden gelme bir gelenek bu bizde. Ne güzel. Türk halk müziği özellikle abilerimin, ablalarımın vazgeçilmezi olmuştur. Hikmet Bey'le çok değerli hem satranç öğretmeni hem de okul öncesi öğretmeni kızın İlay'la okul arkadaşıydım. Oradan bir tanışıklığımız var. Ailece çok değer verdiğimiz insanlardır. Evet, Akar ailesine ben de çok değer veriyorum. Evet, çünkü gerçekten öyle. Değerli insanlar. Evet. Hikmet Bey'in davetiyle geldim. Çok memnun oldum. Tereddütsüz kabul ettim. Benim davetim çok değil yani bu. Şöyle onun vasıtasıyla sonra sizin. Evet, aynen, tabii. Benim size yıllar önce de davetim vardı. Açık davetim vardı. Evet, kısmet doğrudur. Bugüne Şöyle zaman zaman istenmeyen şeylere karşı bizde de oluyor yani bu, çünkü hayat yok şikayetimiz Aşık yok. Aşık Veysel'in dediği gibi felek bildiğin işler. Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Tekrardan hoş geldiniz programımıza. Rica ederim ne demek. Sağ olun. Hikmet Bey siz nasılsınız? Görüşmeyeli. Çok teşekkür ederim. Ben buraya defalarca katıldım ve çok mutlu oldum. Mutlu ayrıldım. Çok şu anda sevenimiz var. Hı-hı. Sevgili Yağmur'u, kızımın arkadaşı, kendisine teklifte bulundum ve sağ olsun bizi kırmadı. Geldi. Evet. Çok değerli çok bir sanatçı. Aynı zamanda çok iyi bir kişilik yani. Benim için sanatçılığın hem iyi bir sanatçı, iyi bir kişilik ve bu müziğe gönül vermiş. Onunla olmaktan gerçekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Bunu her yerde söylüyorum. Ben yani. Tabii ki. Evet. O kadar mutlu. Ondan sonra türkülerimizi geçelim. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Evet, verdiğiniz bilgiler yeterli. Bir türkü alalım hocam. Buyurun, sizden başlayalım. O zaman. Ondan sonra türkü aralarında sohbet muhabbeti devam ederiz. Buyurun. Dostum gelsene canım. şirin canıma nasıl kıymışlar olur. İstersen dünya malın vermişler olur. Sensiz dünya malı neyleyim dostum, dostum, dostum. Sesinize, yüreğinize sağlık hocam. Harikasınız. Bizi dinleyenler de şimdiden çok teşekkür ederim. Harika bir türkü. Evet, güzel bir türkü gerçekten. Programımıza emeği geçen esnaf dostlarımıza şöyle kısa bir teşekkür geçeyim istiyorum ben. Yalnızlar Gayrimenkul ve Otomotiv adına Sayın Ali Yalnız, Sayın Adnan Yalnız ve Sayın Özer Yalnız Beylere katkıları için çok teşekkür ediyor. Buradan kendilerine sevgi, selam gönderiyorum. Her marka otomobil, ticari araç, kamyon, tır ve her türlü gayrimenkul alım satımı. Bu sektörde güven çok önemli ve bu güveni yalnızlar en iyi şekilde müşterilerine veriyorlar. İletişim adres Tomruksuyu Mahallesi Yalnız Sokak numara 10, iç kapı numara 1, Samandağ, Hatay. Ve ilave ediyoruz, Yalnızlar Otomotiv'de büyük kampanya. Belirli arabalarda %15'e varan indirimler sizleri bekliyor diyorlar. İlginçtir. Bu hayat pahalılığında %15 indirim güzel bir yaklaşım. Tebrik ediyoruz Yalnızlar Gayrimenkul ve Otomotivi. Sağ olsun, var olsunlar. Evinizdeki mobilyalara sihirli bir dokunuş diyor Narin Mobilya. İster Narin Mobilya'nın yeni mağazasında şık bir mobilya takımı seçin, ister evinizdeki mobilyalarınızı yenileyin. Narin Mobilya, mobilyalarınızı, koltuklarınızı evlerinizden alıyor, ustalıkla tadilatlarını yapıp yepyeni halleriyle size teslim ediyor. Narin Mobilya adres, Cemal Gürsel Mahallesi İtfaiye Kavşağı. Atölye adres, Deniz Mahallesi yolu Çivi Oto Döşeme yanında. Orhan Çivi Beyefendi'ye de katkıları için teşekkür ediyoruz. İletişim GSM 0538 882 54 56 Samandağ, Hatay. Evet, Narin Mobilya adına Orhan Çivi Bey'e de çok teşekkür ediyor. Sevgi selam gönderiyoruz. Kabul buyursunlar lütfen. Şimdi sırada ne var? Bugün ben şahımı gördüm. Bu hem Aşık Mahzuni'den hem de evet. İnsan sevgisi cananı incitme diyor yani, gidip yani insanları incitmeyelim yani. Tabii ki. Gidip cana, bu yolda bin zarar var. Evet. Evet, bu türküyü. Hadi bakalım dinleyelim. Sevgilerime teşekkür ederim, bizi yalnız bırakmadı. Sağ ol. Bu programın geçmesinde bir gibi, yani bu programın oluşmasında sağ olsun, çok büyük bir Mehmet Ali'ye teşekkür ederim. Sağ olsun. Ben şahımı gördüm, vay vay. Bugün ben şahımı gördüm, vay vay. Bir elinde zülfikar var, vay vay. Dane dane dökülüyor dillerinden, kehribar var, aman aman, aman aman, vay. Dane dane dökülüyor dillerinden, kehribar var, aman aman, aman aman. Mazuni geçeyim derim, vay vay. nazını geçeyim dedim vay vay. Ecel geli içeyim dedim vay vay. Dünyadan göçeyim dedim sevdiğimde intizar var aman aman aman aman vay. Dünyadan göçeyim dedim sevdiğimde intizar var aman aman aman aman vay. Dilinize sağlık Hikmet Bey, güzeldi. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ ol, rica ederim. Emel Akar, Nafile Akar bizi izliyorlar. Teşekkür ediyoruz Akar ailesine. Eşim ve Mehmet'in annesi diyelim. Evet, bizi teşekkür ederim. Evet, sağ olsunlar. Evet, gelsin bakalım yorumlar. Hamdi Güzel alkışlıyor bizi ve süper diyor. Teşekkür ediyoruz Hamdi Bey. Dilek Uçar, yüreğinize sağlık, muhteşemsiniz demiş. Teşekkürler Dilek Hanım. Fedva Tatlı Sakar. Tatlı Sakar, evet, çok değerli kültür sanata evet, çok değer veren bir. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ya. Hikmet, sanat kazın diyelim yani. Hikmet Hocam, Yağmur Hanım, çok emeğinize, sesinize sağlık çok demiş. Sağ yorumları bir gün. Teşekkür ediyoruz Fedva Hanım, eksik olmayın efendim. Hamdi Güzel, harika program ve muhteşem sesler, tebrik çok ediyorum demiş. Ya. Eksik olmayın Hamdi Bey. Dilek Uçar alkışlıyor bizi, sağ olsun. Esat Behçet Uslu işaret evet, göndermiş. Evet. Harikasınız evet, anlamında. Nuriye Erdal, sanatçı dostumuz, kurist hanımefendi. İyi akşamlar. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Evde misafirlerimizle sizi izliyoruz. Çok tebrikler demiş. Bizi izlemeleri eksik bizim olmayın için, Nuriye Hanım. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ayhan Kanatlı, Yağmur Hanım, tebrik ediyorum. Bu güzel türküye duygularını katarak okumuştur. Evet. Başarılarının devamını dilerim. Hikmet Bey'e de selamlar sağ demiş. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Ayhan Kanatlı, Türk sanat müziği sanatçısı ve şu anda sağ kendisi Arabistan'dan bizi izliyor. Selam olsun. Selam. Arabistan'da bulunan Hataylı gurbetçilerimizin hepsine. Mehmet Karasu hocamız, Alen Kültür Derneği Başkanımız, sevgili Mehmet Karasu, yüreğinize sağlık demiş. Sağ teşekkür biz de ediyoruz. Bizden de selam ona olsun teşekkür hocamıza. Bu programda emeği var, sağ olun yani. Bizim. Hikmet İzdem, iyi akşamlar Muti Bey. Güzel bir program ile yine yayındayız. Dillerinize, yüreğinize sağlık demiş. Eksik olmayın Hikmet Bey, sağ olun efendim. Serkan Şanlı, hastalığın dolayısıyla 3 haftadır katılamıyorum. Özledim sizleri. Saygı ve sevgiyle yaşamak çok güzel. Hayata gülümse, hayat devam etsin. Sizinle güzel, yürekli abim, saygıyla. Teşekkür ediyorum Serkancığım. Geçmiş olsun. Hayırdır 3 haftadır. Geçmiş olsun. Antalya'da bulunuyor evet, kendisi. Evet, Bahriye Fatma oğulları da bizi izliyormuş. Sanatçı dostumuz. Sağ olsun. Teşekkür Remzi ederim. Rende, yol grubunun kurucusu ve sağ başkanı olsun, sevgili Remzi Rende. Mutlu akşamlar dileklerimle beraber her iki konuğunuza saygılarımı sunarım. Muti Yenmiş Can Hocam, Yağmur Hanım ve Hikmet Hocam, her ikisi de harika türkülerle start verdikleri bu harika programın. Sağ olun. Evet, çok iyi bir program olacağına inanıyorum. Değerli hocalarımıza selamlar, saygılar sunarım demiş. Sağ olun, çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz Remzi Başkanım. Aynen. Eksik olmayın. Siz de harikasınız. Evet. Tülin Güzel, size binlerce kez selamlar olsun. Saygıdeğer Muti Bey, size, değerli ve konuklarınıza iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Buradan tüm sevdiklerimize selamlar, sevgiler olsun. Allah'a emanet olun demiş. Çok teşekkür ediyoruz Tülin Hanım. Sağ olun, eksik olmayın. İrfan Paşa, sanatçı dostumuz, bağlama ustası. Yine yurt dışında sanıyorum, Arabistan'da. Evet. İyi yayınlar, selamlar demiş. Teşekkür ediyorum İrfancığım. Sağ ol, var ol. Mehmet Ali Akar bizi izliyor. Teşekkür ediyoruz. Yine Serkan Şanlı, hastalığımdan dolayı aynı mesajı bir daha yazmış. Teşekkür ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun diliyorum. İrfan Paşa, yüreğinize sağlık demiş yine tekrar. Mesaj okumaya mı devam edeyim, türkü mü söyleyelim? Mesajlar bitmez. Nasıl mesajlar bitmez. Tabii, yok, ben sizin, Ahmet Ayhan Kanatlı'nın sizin yani. Ayhan Kanatlı'nın mesajında kestim. Ara verelim, tamam. Aha. Bir türkü alalım. Sıkmayalım dinleyicilerimizi, izleyicilerimizi. Güzel bir Sivas türküsünden evet, sonra şimdi bir Aydın türküsü bir söyleyelim. Aydın türküsü. Tamam. Kimlere armağan etmek istersiniz? Merve Aksongur, Kerem Aksongur, Kemal Aksongur, Meryem Aksongur ailesine ve bütün oradaki bütün dostlarıma insan, ve ayrıca bütün aydınlılara söylemek istiyorum. Çalmadan önce tabii ki bu saydıklarınızın hepsine gitsin tabii de. Bir de Marka Shop, ihracat fazlası. Sevgili Salim Dursunieli'ye. Gitsin dostum, gitsin. Olur, gitsin tabii ki. bildiğim için dedim yani Hanım'a. Türkiye başlamadan önce. Evet, Marka Shop, ben de oradan giyiniyorum. Sevgili Salim Dursunieli. Selamlarımızı da iletiyoruz. Birbirinden kaliteli giyecekler getiriyor bize, sağ olsun. Yeni şeyler geldiğinde beni telefonla da arayıp, abi işte beklediğin geldi diyor. Ben İskenderun'dan geliyorum özel. İletişim adres İnönü Caddesi, Asi Sokak numara 6/C, Antakya, Hatay. İletişim CSM 0505-147-5755. Salim Dursunieli Bey'e tekrar teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi iletiyoruz ve sıradaki parçayı da kendisine ve değerli eşine armağan ediyoruz. Kabul buyursunlar. Türkiye'deki bizi bütün izleyenlere gitsin. Buyurun. Teşekkür dinliyoruz. Eklemedir koca konak, ekleme. Emeğine sağlık, çok güzeldi. Keşke Ayhan Kanatlı'nın mesajını okusaydım türküden önce. Bakın ne demiş. Muti Üstad'ın siz de izin bitirseniz iki gün önce, ne demeye geldi anlamadım onu ama iki gün önce eşim operasyon geçirmiş dedi. Yağmur Hanım'dan eşim için bir türkü rica edebilir miyim diyor. Olursa çok makbule geçer, teşekkür ederim demiş. Tabii tabii. Ayhancığım, yenge hanıma geçmiş olsun diyoruz, şifa diliyoruz. Ve Yağmur Hanım'ın okuduğu türküyü armağan etmiş olalım, kabul buyurun lütfen. Ya da biraz sonra yine okuyacak. Bundan sonra okuyacak türküyü armağan ederim Ayhancığım. Evet. Mehmet Ali Akar, muhteşemsiniz. Teşekkür ederiz demiş. Biz teşekkür abim ederiz sağ efendim. Benim abim sağ ol. Çok teşekkür ederim abim sağ ol. Fehmi Köse, selamun aleyküm Muti abicim. Sen bir tanesin. Sana ve konuklarına sonsuz saygı ve sevgilerimi sunarım. Allah sizleri korusun. Çok teşekkür ediyorum Fehmi Bey. Sağ olun. Eksik olmayın. Saime Karslıoğlu bizi izliyormuş. Teşekkür ediyoruz. Emel Akar, iyi akşamlar, harika bir program demiş. Teşekkür, çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Yine Emel Akar Hanım, izlemekten keyif alıyoruz. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok sağ olun efendim. Garip Sağaltıcı, yine sanatçı dostumuz, bağlama ustası. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Muti Yenmiş Bey. Konuklarınıza da selam olsun. Yüreklerine, ellerine, tellerine sağlık olsun demiş. Eksik olmayın Garip Bey, sağ olun. Nafile Akar, iyi akşamlar, çok güzel bir program. Eşim Hikmet ve Yağmur, yüreğinize, emeğinize sağlık. Sağ olasın, Muti Bey'e selamlar, teşekkür ediyoruz bu akşam için. Rica ederiz yenge hanım, ne demek? Bahriye Fatmaoğulları, iyi akşamlar değerli Muti Hocam, Hikmet abim ve Yağmur'um, İstanbul'dan sizlere selamlar gönderiyorum, başarılar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz Bahriye Hanım, eksik olmayın efendim. Sanatçı dostumuz daha önce programımıza da konuk olmuştu tabii, biliyorsunuz. İbrahim Güler Zabunoğlu, bizi izliyormuş sağ olsun. Mehmet Talat Kuzuluk, geçen haftaki konuğum, sanatçı dostum, sevgili Mehmet Kuzuluk. Mehmet Talat Kuzuluk, evet. Muti Hocam, size ve konuklarınıza başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz hocam, eksik olmayın. Bu arada şarj cihazınız radyoda kalmış. Arkadaşlar koymuş aynı koyduğumuz masaya. Eğer yolunuz düşerse bu tarafa veya siz söyleyin, ben bir yere bırakayım. Burada, radyoda yani. Evet, Akif Tekdal, yine sanatçı dostumuz. Sevgili Akif Aktal, bağlama Tekdal, özür diliyorum. İyi yayınlar, ben yine de sizlerleyim. Moskova'dan selamlar. Vay vay. Eksik olma Akifciğim, sağ ol. Cihan Altınöz, sevgili Cihan Funda Altınöz. Hocam iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ediyoruz Cihan'cığım. Almanya'da bulunuyor kendisi. Buraya geldiğinde ilk etapta bizim programımıza konuk olmaya söz vermiş bana. Evet, Taylan Kavak. Yüreğinize sağlık, size ve konuklarınıza saygılar demiş. Bir mukabele, eksik olmayın. Sevgi Yoğurtçu hocamız bizi izliyormuş. Teşekkür, sevgiler, sağ saygılar olun hocam. Sağ olun. Mehmet Cefakar, yine yol grubundan. Emeğinize sağlık hocam, sağ olun demiş. Eksik evet, olmayın sağ efendim. Bedran Cebiroğlu, muhasebe mali müşavir. Radyodan dinliyorum sizi ve konuklarınızı, selamlıyorum. İsteğimi biliyorsunuz, harika bir program demiş. İsteği ya Ruhi Su'dan bir türkü ya da bir Arapça şarkı. Arapça şarkı. Tamam Bedran hocam, siparişiniz verilmiştir. Söylendiğinde size armağan olacaktır. Evet, Sevgi Yoğurtçu hocam, İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Hikmet hocam, sevgili Yağmur, yüreğinize sağ sağlık sağ demiş. Siz de sağ olun Sevgi hocam, eksik olmayın efendim. Hamdi Güzel, Muti hocam, bu kadar değerli sesleri bulduğunuz için sizi kutlarım. Sağ olun, teşekkür ederim. Gerek Yağmur hanım, gerekse Hikmet Bey, çok çok muhteşemler, tebrik ediyorum. Çok eksik olmayın Hamdi Bey, sağ olun efendim. Benim işim bu, böyle güzel sesleri de, güzel yürekli insanları da bulmak olun, benim görevim tabii. Sağ olun, tabii, sağ olun. Evet, Ali Ataş, yine sanatçı dostumuz ve Ali Nakır Bahçesi'nin sahibi sevgili Ali Ataş. Bağlama ustası diyorum ben kendisine ama kendisi beni anlamıyor herhalde. Ya ben kendimi ifade edemiyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar Muti Bey. Yağmur Hanım'ı tebrik ediyorum. Mükemmel bir performans. Hikmet Bey, yüreğine sağlık demiş. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bir gün senin de burada olmanı istiyorum ki yine gelen mesajlar arasında sana yüreğine sağlık desinler. Sevgili Ali Ataş. Ben yarın Samandağ'a geçerken, zaten yolumun üstü Ali Nakır Bahçesi. Ya giderken ya dönerken mutlaka yanına uğrayıp bir çayını içeceğim Ali'ciğim. Evet. Nilay Akar kızımız. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok sevdiğim dostum, sevgili Yağmur. Canım babam ve tabii ki siz değerli Muti Bey bir arada görmekten çok mutluyum. Bu harika yayında sizin de bir sizden bir de istek şarkıda neymiş bakalım bulunmak isteyeyim. İstiyorum. Mektup selam söyle. Tabii ki, tabii ki. İyi yayınlar isterim. Diliyorum. Seviliyorsunuz. Hemen programa. Çok teşekkür ediyoruz Nilay. Tabii ki mektup selam söyle. Bu neydi? Mali yengemin isteğiydi evet, değil mi? Evet, bildiğim evet, kadarıyla. Evet, evet, mektup evet. Selam söyle de Nilay'ın öyle isteği her zaman için. Peki bizden de selam olsun sana Nilay. Sağ olasın. Selam olsun. Gökmen Akar, iyi akşamlar, iyi yayınlar dileriz Sayın Muti Bey. Ne güzel bir şey. Sayın Muti Bey, Sayın Hikmet amca ve diğer konuğunuza Katar'dan selam çok ve olun, sevgilerimizi gönderiyoruz. Gökmen Akar, Vahit Akar. Vay, Vahit'le beraber her ikisi. Sağ olun, eyvallah. Çok teşekkür ederim. İkinize canım, de kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum buradan. Kabul buyurun lütfen. Biz de selam ve sevgiler diyoruz. Fedva Tatlı Sakar çiçek göndermiş bize bu sefer, sağ olsun. Necim Yoldaş bizi izliyor, sağ olsun. Sanatçı dostumuz, sevgili Necim Yoldaş Almanya'dan. Selam ve sevgiler iletiyoruz. Evet, Bahriye Fatma oğulları sesine yüreğine sağlık yağmurum demiş. Orada duracağım çünkü yani sürekli mesaj okuyacak olursak türkü söylemeye zaman kalmayacak. Şimdi hareketli bir türkü ardından sonra sıra geldiğinde mektup selam. Bilmiyorum sen. Yani Nilay mektup selam sıra istedi. Şey, bence onu gönderin. Evet. Evet. Sıla yap, mektup selam söyle, benden sıla ya oy. Söyle benim için neler ağlasın, söyle benim için neler ağlasın oy. Gözüm yaşlı düştüm gurbet ellere, gözüm yaşlı düştüm gurbet ellere oy. Uzaktır da aramızda yollar ağlasın oy, yollar ağlasın oy, yollar ağlasın oy. Uzaktır da aramızda yollar ağlasın oy, yollar ağlasın oy, yollar ağlasın oy. Koşmuş yuva yapmamış, bu nasıl koşmuş yuva yapmamış oy. Yaptığı yuvayı da tamam etmemiş oy. Zalim felek oy, zalim felek oy. Sanki benim derdim bana yetmemiş, sanki benim derdim bana az gelmiş oy. Bir dertte sen ekledin zalim felek oy, zalim felek oy, zalim felek oy. Bir dertte sen ekledin zalim felek oy, zalim felek oy, zalim felek oy. Evet, Nilay Akar'a gitti. Bu evet. Güzel. Bütün dostlara aynı zamanda gurbetçilere evet. De gitmiş. Hayır, oldu. İstek sahibi tabii, Nilay. Tabii. Önce onun için. Tabii canım. Evet. Hocam siz uzun bağlama çalıyorsunuz evet. Ama düzen... Kara düzen mi? Tabii kara düzen. Hayır, bağlama düzeni çalıyorsunuz gibi geldi bana demin. Onun için sordum. Her şeyi ikisine de yapabilen... Biliyorum canım, yani mutlaka öyledir. Ne var sırada şimdi? Arapça söyleyeyim. Arapça söyleyeyim. Arapça, Bedran evet. Cebiroğlu'na evet. Gönderiyoruz o zaman evet, hemen. Arapça severlere. Hangi şarkı Arapça? Çok değerli sanatçı Feyruz'un Anale Habibi şarkısı. Evet, ben bu güzel Feyruz parçasını doktor sevgili Serdal Kanuncu yeğenime armağan etmek istiyorum. Bizi izliyor mu bilmiyorum ama ben yine de içimden geldi göndermek istiyorum. Çünkü benden aldığı şey Feyruz hastası kendisi. Evet, Feyruz. Evet. Feyruz'la sabahları evet, paylaşımı evet. Feyruz, akşamları aynen, paylaşımı aynen. Feyruz sosyal medyada. Geçen evet. Gün beraberdik. Feyruz deyince aklıma düştü. Peki Bedran Cebiroğlu'na da armağan ediyoruz. Sevgili Bedran Cebiroğlu hocam, Arapça şarkı geliyor Feyruz'dan. Size armağan. Hadi buyurun. Şarkı çok güzel. Siz de çok güzel seslendirdiniz. Yani gerçekten. Gerçekten güzel bir seslendirdiniz. Evet, Ezdeşir Özdemir Bey yazmış. Selamlar, iyi akşamlar. Emeklerinize sağlık. Hepiniz harikasınız. Konuklarınızı kutlarım. İyi yayınlar demiş. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Ezdeşir Bey. Eksik olmayın efendim. Vahit Akar bizi izliyormuş. Eksik olma Vahitciğim. Selam olsun sana kucak dolusu. Necim Yoldaş, değerli Muti Yenmiş ağabeyim, konukların Hikmet Akar abime ve Yağmur Hanım'a üstün başarılar diliyorum. Hayırlı akşamlar dileklerimle selamlarımı gönderiyorum demiş. Eksik olma Necimciğim, biz de buradan kucak dolusu sevgiler selamlar gönderiyoruz Almanya'ya. Ayhan Kanatlı, hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz mükemmel insanlarsınız. Hepinize saygılarımı takdim ediyorum efendim demiş. Eksik olma Ayhancığım, saygı sevgi bizden olsun. Süleyman Kaya, Kıbrıs'tan selamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Saadet Genç bizi izliyormuş. Sağ olsun ya. Eleşti bana. Neyse. Mehmet Ali Akar, elinize dilinize sağlık. Çok güzel bir program demiş. Eksik olmayın Mehmet Ali Bey. Orhan Mansuroğlu, Muti Yenmiş ve değerli konuklarına iyi yayınlar diliyorum. İskenderun'un yıldızlı bir gecesinden yıldızlar dolusunca saygılar, selamlar, emeğinize, yüreğinize sağlık. Sağ olun. Eksik olmayın Orhan Bey, şair ve yazar, gazeteci arkadaşım sevgili Orhan Mansuroğlu. Yine şiir ağızlı bir mesaj yazmış bize, bizi ihya etti sağ olsun. Hamdi Güzel yine alkışlamış ve süpersiniz demiş. Saadet Genç, Muti Hocam ve Deli Ozan'ımız. Evet, benim için Ozan. Yağmur Hanım'a da, hanım da harikasınız. Yüreğinize sağlık, selamlar demiş. Ondan teşekkür ediyoruz Saadet Hanım. Saadet Hanım'dan yorumlar çok değerli. Çünkü rahatsız diyor, şu anda iyileşti, bizim için mutluluk verici. Geçmiş olsun, şifa diliyoruz Saadet Hanım. Şimdi iyileşti şükür yani. Evet, bizi izlemesi şükür. Benim için büyük ve Yağmur Hanım için de mutluluk verici. Evet, sağ olun. Tülin Güzel, yurt dışında olan saygıdeğer Ayhan Kanatlı abime ve çok değerli eşine Sevim Hanım'a binlerce kez selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Operasyon geçirmiş olan yenge hanıma çok çok büyük geçmiş olsun. Yüce Allah'ım sizi korusun inşallah. Ayhan abi, Allah ecibek bil hayr bu selamı demiş. Eyvallah, peki Tülin yenge, sağ ol. Ali Ataş, Covid'im, karantinadayım. Buna rağmen takibi kaçırmıyorum. Sizi seviyorum. Programını çok beğeniyorum demiş. Covid artık hepimizin yaşamaya alıştığı bir rahatsızlık haline döndü. Grip gibi, ne bileyim, böyle hafif hafif baş ağrısı etkisini gibi. Etkisini yitirdi eski gibi. Geçmiş yani olsun. Evet, geçmiş olsun Ali'ciğim. Çok yaşamış. Kaç zamandır karantinadasın? Artık 7 günde bırakıyorlar herhalde. Yani 7 günlük süresi var karantinanın. Evet, şifa diliyorum. Umarım ağır gelmemiştir sana. Fevziye Yenmiş. Fevziye Yenmiş mi? Senin soyadın. Benim soyadım, evet. Fevziye Yenmiş. Niye ben bilemedim Fevziye Yenmiş'i? Sesinize sağlık. Seslendirdiğiniz için sevgilerle bu güzel türküleri. Çok teşekkür ediyoruz Fevziye Hanım. Eksik olmayın. Benim soydaşım yani. Soy ismimi taşıyorsunuz ama vallahi çıkartamadım Fevziye. Ama programdan sonra mutlaka bileceğim kim olduğunuzu. Yani aileden olduğunuz kesin. Yenmiş olduğunuza göre başka kim olabilir yani Yenmiş? Hamdi Güzel, Muti Hocam, yurt dışında bulunan iki değerli insana, Ayhan Kanatlı ve Necim Yoldaş kardeşlerime selam olsun demiş. Eyvallah, evet, bizden de selam olsun. Salah Yılmaz bizi izliyormuş. Teşekkürler, sağ olsun. Maria'dan sağ olun. Teyzem oğlum, sağ olun. Fehmi Köse, Muti abim, bir dahaki canlı yayında Yasin Yılmaz'ı davet ederseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim demiş. Sağ olun. Fehmi Bey, Semih, Yasin Yılmaz 2-3 defadır programımıza konuk oluyor. Daha fazla zaman geçmedi yani konuk olalı. 2 ay, 2,5 ay kadar önce konuğumuzdu. Yine getiririz tabii, ne demek, davet ederiz. Ali Ataş, Muti Bey, hoş gelirsin. Lakin pazartesiye kadar Covid'den dolayı karantinadayım. Bu halimle bile izlemeyi ihmal etmiyorum. Canım benim, tamam, iyi haber verdiğin iyi oldu. Gelmem tabii. Yani ben yarın yolumun üstü diye uğrarım. Bir hem hasret gidermiş olurduk hem çayını içerdim. Ama madem öyle, gelmemi iste. Hani Covid'im diyorsun. Bana bulaşır diye herhalde düşünüyorsun. Ondan dolayı da gelmiyorum. Peki. İyileştiğinde haberim olur inşallah. Hadi gelecek haftaki programa bırakalım. Fedva Tatlısakar, emeğine, yüreğine, sesine sağlık Hikmet Hocam demiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ayhan Kuzu. Sevgili Ayhan Kuzu. Efendim. Almanya Mannheim Defne Kültür Derneği Başkanımız Sayın Ayhan Kuzu. Çok teşekkür değerli ederim. Şahsiyet. Değerli insan. Güzel insan. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Gönlü güzel, yürekli Muti Bey, konukları en derin kalbi duygularımla selamlıyorum. Çok Almanya'dan sevgiler, selamlar demiş. Başkanım, sevgi, selam, saygı bizden olsun sizlere sevgili başkanım. Evet. Saadet Genç 10 numarayı göstermiş sağ bize, sağ olsun. Sabahat Konur bir Demet Çiçek çok gönderiyor. Çok teşekkür Sabahat Hanım, sağ olun. Evet. Fedva Tatlısakar, Yağmur Hanım harikasınız demiş. Çok teşekkür ederim. Demin eksik, şimdi tamamlandı. Semra Harmaoğlu bizi izliyormuş. Sağ olun, teşekkür ederim. Derviş Bağır, süpersiniz kıymetli hocalarımız. Sevgi ve saygılar sunuyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Yine Saadet Genç, Sayın Muti Hocam ve ozanımız Hikmet Akar ve kızımıza, yüreğinize sağlık. Sağ olun, çok güzel selamlar demiş. Teşekkürler. Vahit Akar, saygıdeğer Hikmet amcam, saygıdeğer Muti abi ve değerli Yağmur Hanım, emeğinize, yüreğinize sağlık. Muhteşem bir program oluyor. Zevkle izliyoruz. Muti bir dakika. Çok Vahitciğim, öpüyorum seni kocaman canım benim. Kendine çok iyi bakıyorsun. Allah kavuştursun programda bizi çok sana. Programda çok güzel, sağ olsun canım. Evet, ne diyorsun? Buyurun. Şöyle Vahit için diyorum. Buradan en derin sevgi selamlarım kendisine, bütün Katar'daki yeğenlerimize. Aynı zamanda bu programın geçmesinde sağ olsun bize çok büyük yardımcı oldu. Vahit. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, peki. Peki, benden zaten kucak dolu sevgi selam gitti. Remziren de yine bir demet çiçek gönderiyor bize, sağ olsun sevgili Remzi Başkanımız. Salah Yılmaz, Almanya'dan iyi akşamlar Muti Bey, size ve konuklarınıza selamlar. Ben Salah Yılmaz, Hikmet Teyzemoğlu. Çok teşekkür ederim Teyzemoğlu. Teyzemoğlu'ndan gurbetçilere bir türkü istiyorum, tamam, demiş. Tabii, peki. Tabii. Yasin Yılmaz, mutlu huzurlu akşamlar diliyorum Sayın Muti Hocam, sana ve konuklarına bin selam olsun, harikasınız ve selam demiş. Eyvallah Yasin Hocam, sağ olun. Sebahattin Ekşi, sanırım Hollanda'dan yazmış. Hayırlı akşamlar Muti Bey ve konuklarınıza selamlar ve saygılar. Teşekkürler, eksik olmayın efendim. Şimdi ben bu mesajları bitirmeye çalışıyorum. Reklama gireceğiz. Reklamlardan sonra bu mesajlar siliniyor, göremiyorum. Saygısızlık olmasın gönderenlere. Eyüp Rencuzoğulları, iyi yayınlar Adıyaman'dan sevgiler demiş. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Gökmen Akar, çok keyifli bir çok program oluyor. Sağ emeğinize, olun, yüreğinize sağlık demiş. Teşekkür ediyorum. Sağ canım, teşekkür ederim. Sabit Uslu, iyi yayınlar Muti abi, saygılar, selamlar. Yasin Yılmaz, ikinci mesajını okuyamayacağım çünkü aceleyle okuyorum. Remziren de Yağmur Hocama bu harika Arapça şarkı için çok teşekkür ederim. Sağ ol Remzi'cim. Hem ses sağ hem performans ya, olarak mükemmel demiş. Evet, doğru. Salah Yılmaz bizi alkışlıyor. Aşık Doğan Dönmez Samandağ'dan bizi izliyor. Onu ziyaret edeceğiz Doğan'ı önümüzdeki hafta. İbrahim Güler Zabunoğlu, selam, çok güzel program, harikasınız, sağlıcakla kalın demiş. Teşekkür ediyorum. Aşık Doğan Dönmez harika sağ işareti olun, yapmış. Sabahat Konur, iyi akşamlar Muti Hocam, Hikmet Hocam, Yağmur Hanım, başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olmayın. Yasin Yılmaz'ın mesajına dönüyorum. Hikmet Akar Bey'e tekrar hoş geldiniz. Sağ Yağmur olun. Hanım'a da başarılar diliyorum. Süpersiniz ve selam demiş. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi evet, kısa bir reklam aramız olacak. Kaç dakika mı diyor? Bir şarkı daha vaktimiz var mı? Yok. Reklama gireceğiz. Evet, reklamların ardından yine tüm hızımızla devam edecek programımız. Şimdi reklamlar efendim. İlhan Büro Mobilyaları reklamları sunar. Muhasebeci Leyla Hanım, bankacı Rıfat Bey, emlakçı Ahmet Bey, ofislerinde, bürolarında, odalarında rahat rahat işlerini yaparken konfor ve estetiğin keyfine varıyor. Çünkü İlhan Büro olarak önceliğimiz insan sağlığı ve rahatlığıdır. Mağazamızda yeni trend ofis ve büro mobilyaları, dilediğiniz renk ve modelde, ister klasik, ister spor tarzda ofis grupları İlhan Büro'da. İlhan Büro Mobilyaları İskenderun yolu üzeri karayolları karşısında 221-2080. Çalışır da hiç mi bozulmaz musullu? Küçük ev aletlerinde şimdi herkes ondan çok mutlu. Musullu musullu, çeyizler onunla coştu. Musullu musullu, Türkiye'm ona kavuştu. Musullu küçük ev aletleri, alanda satanda mutlu. Geleceğine yön vermenin şimdi tam zamanı. Antakya Birey Özel Öğretim Kursu, 25 yıllık kurumsal yapısıyla geleceğe hazırlanan 9, 10, 11. sınıflar için 12-13 Mart'ta ücretsiz bursluluk sınavı yapacaktır. Sınav giriş kartlarınızı kurumumuzdan ücretsiz temin edebilirsiniz. Online başvuru birey.com. Telefon 216-55-30. Antakya Birey Özel Öğretim Kursu. İkinci elde fırsat zamanı Umut Motor'da. Motorlarınızın değerini biliyoruz. Her marka motorlarınızı nakit alıyoruz. Yerine sizi yepyeni motor sahibi yapıyoruz. Üstelik kredi kartına taksit imkanıyla. Falcon, Yamaha, Hero, Honda, Aurora ve Çelik Motor Umut Motor'da. Umut Motor Hamit Usta. Cumhuriyet Mahallesi Kültür Merkezi MLG Kargo Yanı. 0536 337 5768.

Yalnızlar Gayrimenkul ve Otomotiv Tomruk Suyu'nda. Ali Yalnız 0532 685 38 93. Yalnızlar Gayrimenkul ve Otomotiv katkılarıyla Mut Yenmiş'le Gönül Dostları programını dinliyorsunuz. Ceyhan suyu gibi bahar ayında niye dolu dolu akar gözlerin? İniler gezersin gönül bağında. Yavru ceylan gibi bakar gözlerin, yar yar gözlerin, dost dost gözlerin, can can gözlerin, yar. Yavru ceylan gibi bakar gözlerin, yar yar gözlerin, dost dost gözlerin, can can gözlerin, ya. Beri gel ömrümün varı, seni sevenlerin candır zararı. Bakışların almış idam kararı. Boynuma zülfünü takar gözlerin, yar yar gözlerin, dost dost gözlerin, can can gözlerin, yar. Boynuma zülfünü takar gözlerin, yar yar gözlerin, dost dost gözlerin, can can gözlerin, ya. Mahzuniyim dolaştım da del oldum. Muhabbet bağında bir bülbül oldum. Bir kenarda bakışına kül oldum. yandım cihanı yakar gözlerin yar yar gözlerin dost dost gözlerin can can gözlerin yar anladım cihanı yakar gözlerin yar yar gözlerin dost dost gözlerin can can gözlerin yar. Emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağ ol Yağmur. Efendim programımızın ikinci bölümündeyiz ve Radyo Akdeniz FM'deki birlikteliğimiz devam ediyor. Sizden gelen mesajlar da o yönde. Evet, ben yine programa emeği geçen esnaf dostlarımızdan Labella abiye gelinlik ve damatlık adına Sayın Pınar Ceritbilmez hanımefendiye emekleri için çok teşekkür ediyor. Sevgi selam gönderiyorum buradan, kabul buyursunlar lütfen. Evet, Labella abiye ve damatlık yanında DAP İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. İletişim adres Kurtuluş Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi numara 25/5 İskenderun Hatay. Efendim GSM 0532 160 30 95. Evet, Labella abiye damatlık ve gelinlik adına Pınar Ceritbilmez hanımefendiye tekrar teşekkür ediyoruz ve ilave ediyoruz Labella kuaför. İletişim adres 5 Temmuz Caddesi Bakizade Apartmanı numara 17 İskenderun Hatay. Labella'ya tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Pınar Ceritbilmez hanımefendi ve değerli eşi Akın Bey'e sevgi selam gönderiyoruz. Kabul buyursunlar lütfen. Ve Botanik Kafe Restorant adına Salih Oğur Beyefendi'ye de teşekkür ediyoruz. Sevgi selam gönderiyoruz buradan. Samandağ'ın kalbinde doğal ve ferah ortamıyla hizmet vermeye devam ediyor. Nargile çeşitleri, pizza, pide, döner çeşitleri, paket servis, hepsi ve fazlası Botanik Kafe Restorant'ta Salih Oğur yönetiminde. İletişim adres Alaaddin Cilli Caddesi, Çetin Emeç Sokak, Samandağ, Hatay. Sabit telefon 0326 512 1252, GSM 0543 933 93 44. Salih Oğur Bey'e Botanik Kafe Restorant adına teşekkür ediyoruz. Sevgi selam gönderiyoruz. Kabul buyursunlar lütfen. Şimdi sırada ne var arkadaşlar? Kim var? Benim Aydın'ı çok değer verdiğim can dostum, kardeşim Melike Aksongur'un evet. Çok değerli ailesine armağan etmek istiyorum. Özellikle Meryem Hanım'a, Biricik Meryem Hanım'a. Onu çok öpüyorum. Onu İzliyor mu bizi şu an? İzliyorlar. Peki, kesinlikle. Tamam. Çok severek çok izliyorlar. Çok iyi. Suzan Suzi'yi söylemek istiyorum. Suzan Suzi evet, Suzan Suzi'yi ben sevgili Ayhan Kuzu Başkanıma, Almanya Mannheim Defne Kültür Derneği Başkanı Sayın Ayhan Kuzu Başkanıma armağan etmek istiyorum. Kabul buyursunlar lütfen. Evet, buyurun. Hadi bakalım. Buyurun. Çok değerli Meryem Hanım'a evet. Gelsin. Tamam, peki. Hadi bakalım. köprü altı kapkara, Suzan gel beni yara. Köprü altı kapkara, ana gel beni yara. Saçlarıma kumlar doldu, kumlar doldu, kumlar doldu. Tarak getirem tarak. Saçlarıma kumlar doldu, kumlar doldu, kumlar doldu. Tarak getirem Suzan, Suzi, Suzan, Suzi, Suzan, Suzi. Sulara kardı kör olasın. Suzan, Suzi, Suzan, Suzi, Suzan, Suzi. Evet, emeğinize sağlık hocam. Teşekkür ediyorum. Dediğimiz gibi Suzan Suzi'yi siz arkadaşınıza, çok değerli arkadaşıma ve değerli ailesine, özellikle evet, Meryem Hanım'a armağan ettiniz. Ben de değerli Ayhan Kuzu Başkanıma armağan ettim. Umarım izliyordur, dinliyordur. Aydın'dan çok severek izliyorlar. Doğrudur. Çok büyük selamlarımızı, saygılarımızı, sevgilerimizi tabii ki, iletiyoruz. Tabii ki, evet, evet. Zeynep Mansuroğlu, Bahriye Fatmaoğulları bizi izlemeye devam ediyorlar. Bahriye Fatmaoğulları, sesinize yüreğinize sağlık Mutlu Hocam, harikasınız demiş. Eyvallah Bahriye Hanım, teşekkür ediyoruz. Melek Yoğun, benim değerli bacım Samandağ'dan, iyi yayınlar Mutlu abim demiş. Çok teşekkür ediyorum bacım, eksik olma, var ol sana ve Muhittin enişteye, çocuklara, yeğenlerime hepsine sevgiler, selamlar gönderiyorum buradan. Evet, Ayhan Kanatlı, Muti Üstadım, gönlünüze, yüreğinize sağlık. Duygu yüklüsünüz. Bize de duygulu bir o kadar, duyguyu bir o kadar yüklediniz. Her zaman bu güzel sesinizi duyurun bize. Bizden esirgemeyin. Bu ara Hamdi Güzel abim ve Tülin Güzel yengeme sonsuz selamlarımı ve saygılarımı iletiyor, yolluyorum diyor. Teşekkür ediyoruz Ayhancığım. Sağ ol, var ol. İlmiye Diril Arsuz Karaağaç'tan bizi izliyormuş. Nazar boncuğu koymuş, alkışlamış ve beni öpmüş. Benim yeğenim, ablamın kızı. Ben de seni öpüyorum canım benim. Sabahat Konur, sesinize, emeğinize sağlık Mutlu teşekkür Hocam. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum Sabahat Hanım. Eksik olmayın efendim. Evet. Ali Ataş yine yazmış. Muti Bey, Yağmur Hanım'dan repertuarında varsa Kütahya'nın pınarlarını rica edeceğim. Var mı? Var. Peki varmış şansınıza Ali Bey. Evet. Tekrar geçmiş olsun diliyoruz. Bu şey. Zeynep Mansuroğlu, iyi yayınlar Muti Bey, olun, Yağmur olun. Hanım ve Hikmet Bey, yüreğinize sağlık çok demiş. Eksik ederim. Olmayın sağ Zeynep Hanım. Acibe Sıkar bizi izliyormuş. Sağ olsun. Serdal Kanuncu, iyi yayınlar diliyorum. Serdalcığım, ben sana güzel bir Feyruz şarkısı armağan ettim demin. Duydun mu? Kulakların çınladı mı bilmiyorum. Kurban olduğum. Öpüyorum seni. Şekip Güzel Mansur, ellerinize sağlık canlar. Aynı öğrettiğim gibi çalıyorlar. Saygılarımla. Yetim şair Şekip. Eyvallah. Sağ olun Şekip. Yetim şair. Aşık Doğan Dönmez yine bizi izliyormuş. Sadece izlemekle kalıyor. Mesaj yazmıyor. Peki Aşık Doğan, sen bilirsin. Çok değerli bir kardeşimiz. Evet, Fedva Tatlısakar bizi izlemeye devam ediyor. Teşekkür ederiz. Selma Sultan, Selma Yaral hanımefendi de izliyormuş. İyi akşamlar Muti Hocam, Hikmet Hocam, Yağmur kardeşime, yüreğinize sağlık demiş. Şu anda Bircan İflazi'nin doğum günü. Ali Öztürk Hocam ve arkadaşlarımla sizi izliyoruz. Sıradaki parça Bircan'a gelsin. Peki Bircan Hanım, doğum gününüz kutlu, her gününüz mutlu ve umutlu olsun. Sağlıklı yaşlar diliyorum. Orada bulunan bütün arkadaşlara kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Sıradaki türkü de sizlere gelsin diyoruz. Atilla Doğuç, yüreğinize, emeğinize sağlık, başarılar diliyorum demiş. Güzel akşamlarınız olsun demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Acibe Sıkar, Yağmur ve Hikmet Bey'e sesinize, yüreğinize sağlık, iyi yayınlar diliyorum demiş. Sadece ikinize, bana bir şey yok. Peki. Ali Özcan, iyi akşamlar Muti Bey. Harbiye'den başarılar diliyorum. Ağzınıza sağlık, süpersiniz. Çok teşekkür ediyoruz Ali Bey, eksik olmayın. Selma Yeral, sazları durdurduk, sizleri dinliyoruz. Vay! Harikasın Selma Sultan, var ol, eksik olma. Mevlüt Meryem Takak, Arabistan'dan selamlar, saygılar Muti Bey. Konukların harika, sizleri zevkle dinliyoruz. Bir isteğimiz var, turnalar. Teşekkür ederim, eyvallah. Turnalar, hangi turnalarsa artık. İçinde turnaların geçtiği bir türkü olsun. Peki Mevlütçüğüm, teşekkür ediyorum ilgin için. Aşık Doğan Dönmez çiçek göndermiş bize. Sağ olsun. Eyvallah. Haftaya ziyarete gidiyoruz. Peki. Hadi hayırlısı. Hamdi Güzel, Muti Bey kardeşim, Almanya'da bulunan çok değerli can dostum Ayhan Başkanıma ve değerli eşine çok selam gönderiyorum. Peki, biz de selam gönderiyoruz. Sağ olsun, var olsun başkanım. Sen de sağ ol, var ol Hamdi Güzel dostum. Hasan Sönmez hocamız bizi izliyormuş. Teşekkür ediyoruz. Sadece bizi izliyor. Mesaj yazmamış. Evet, şimdi ne var sırada? Az önce bir istek geldi Almanya'da ve bütün gurbetçilere. Şimdi tabii ki ben buraya çıkarken bu programa şöyle dedim ya. Ozanlık geleni yaşatmak ve sevgili Yağmur'la Türkleri sevdirmek için çıktık. Biliyorsunuz müzik evrenseldir. Evet. Şu anda dünyanın dört bucağından seyrediyor. Almanya, Fransa, İngiltere. Evet. Çin'den, Küba'dan hatta yorumlar geldi bugün bize. Doğrudur. Evet. Onun için tüm ve Türkiye'de olup gurbette giden tüm dostlara, bu arada Muhris Akarsu'yu da almış oluyor. Yokluk beni mecbur etti. Evet, gurbeti ben mi yarattım diyorsunuz. Peki. Beni mecbur etti, gurbeti ben mi yarattım? Gençliğimi aldı gitti, gurbeti ben mi yarattım? Gençliğimi aldı gitti, gurbeti ben mi yarattım? Olur gölge basar umuduma yerlerisin. Akşam olur gölge basar umuduma yerlerisin. Yokluk imkanımı keser, gurbeti ben mi yarattım? Yokluk imkanımı keser, gurbeti ben mi yarattım? Akarsu Sıla'yı anma, bu günlerde geçer sanma. Akarsu Sıla'yı anma, bu günlerde geçer sanma. Çaresizdim geldim ama, gurbeti ben mi yarattım? Çaresizdim geldim ama, gurbeti ben mi yarattım? Sağ olun, teşekkürler. Emeğine sağlık Hikmet sağ Bey. Sağ olun, teşekkürler. Çok sağ olun. Güzel. Evet, gurbeti ben yarattım. Bütün gurbetini teyzem orada göndermiş olduk Almanya'ya. Sağ olun. Evet, peki. Bedi Değirmenci, iyi akşamlar Muti Bey. Başarılar diliyorum. Yeğenim Yağmur ve can dostum Hikmet ile birlikte sesinize ve yüreğinize sağlık demiş. Sağ olun Bedi Bey. Evet, teşekkürler Bedi Bey. Eksik olmayın. Selma Yeral, şu emoji ne demektir? Ben bunu telaffuz edemiyorum buradan. Şu emoji ne? Kocaman yüreklerle bizi selamlıyor. Evet. Yani öyle mi diyeyim bundan sonra? Kocaman yüreğiyle bizi selamlıyor. Evet, aynen öyle. Hayır, sanki elinde dost varmış gibi. Büyük bir kalp var. Yani kalbinin evet. Büyüklüğünü gösteriyor. Peki. Teşekkür ediyorum. Selma Yeral, kocaman kalbiyle bizi sağ selamlıyorsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Tülin güzel çiçek göndermiş. Teşekkür ediyorum. Acıbe Sıkar yine kocaman kalbiyle bizi selamlıyor. Sağ olsun. Mevlüt Muti Bey turnalarla tutun da gel. He, turnalardan kastı buydu. Ben demin dedim ki içinde turnalar geçen herhangi bir türkü söylesek olur. Sanırım Yavuz Bingöl'ün söylediği evet. Turnalara tutun da gel. Tabii ki şimdi. Evet, Metin Dönmez yüreğinize sağlık demiş sanatçı dostumuz. Daha bundan bir ay kadar önceydi, konuğumdu. Sağ olsun. Sevgili Metin Dönmez, Tomruk Suyu'ndan, Dönme Ticaret'in de sahibi. İşte kendisine ve Dönmez ailesine sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kabul buyursunlar. Evet Yağmur Hocam, siz söyleyeceksiniz şimdi. Ben de bir gurbet türküsü söyleyeyim. Söyleyin. Güzel. Hangi türkü, kimlere gitsin? Ah şu eller türküsü. Öncelikle bütün gurbetteki hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza gitsin. Evet, hepsine saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyorum. Hı hı. Ayrıca bütün dinleyenlere gelsin. Buyurun, sonra dinliyoruz. Durmamalı. Yani birbirini çok sevenler. Allah bütün sevenleri kavuştursun. Amin, amin. Tabii ki. Tebrik ederim. Evet. Efendim. Ayhan Kanatlı, sizleri zevkle dinliyoruz. Türkiye'de bütün dostlara sevgilerimi sunuyorum. Ve onlar için bir şarkı istiyorum. Bir fincan kahve olsam şarkısını söylerseniz sevinirim demiş. Bakacağız repertuarda var mı? Sabahattin Ekşi bizi alkışlamış ve süpersiniz demiş. Arus Albak sanatçı dostumuz, kurist kendisi bizi izliyormuş sadece, evet. Mesaj yazmamış. Serma Yeral yine kocaman kalbiyle bizi selamlıyor, sağ olsun. Ayhan Kanatlı, bu gurbet türküsü için Yağmur Hanım'a sonsuz teşekkürler, gönlünüze sağlıklar diliyorum demiş. Eyvallah. Şekip Güzel Mansur, Muti Hocam ellerinize sağlık, Yağmur kardeşime ve zencefil doktoruna sevgiler. Hatay'ın nuri sesi güzeli. Eyvallah. Sağ olun, sağ olun. Gökmen Akar bizi izlemeye devam ediyor. Mehmet Ali Akar süper demiş. Sağ olasın abi. Aşık Doğan Dönmez, hayırlı akşamlar. Cevahir yürekli güzel insanlar, ağzınıza, yüreklerinize ve nefeslerinize sağlık. Evet, bayağı büyük yazmış. Yani yüreğinize ve nefesinize sağlık. Dilerim ki bu güzel gününüzün yarını da güzel, daha mutlu, olun, daha huzurlu, sağ daha sağlıklı ve daha kazançlı olsun inşallah. İnşallah. Bundan böyle hakkınızda hayırlı, uğurlu ve neşeli bir hayatınız, sınırsız bir dünyanız olsun. Aşık Doğan Dönmez. Çok teşekkür. Yani ben demin diyordum ki Aşık Doğan Dönmez bizi izliyor sadece. Evet. Mesaj yazmamış diyor. Dedim diye mi böyle bir abarttın yani, bayağı bir kalabalık bir mesaj yazmış oldun. Emeğine sağlık. Sağ ol. Sayın Mete Bey. Daha konuk edeceğiz Doğan Bey'i. Doğan Bey çok samimi ve gerçekten yani misafirperlik takdire şayandır. Ben yanına gittim. İnanır mısın? İki senedir onu davet ediyorum. Programa davet ediyorum. Rahatsızlığını bahane ediyor. Yani bahane değil belki. Hadi geçer. Geçerli bir sebep. Merak etme. Elinize inşallah inşallah. Peki hadi bakalım. selam gönderiyoruz buradan. Sevgi selam. Peki ya bu emojileri vallahi ben anlamıyorum arkadaş ya. Bedi Değirmenci. Buna ne diyeceğiz peki? Mehmet Ali'ye gösterelim. Teşekkür ediyorum. Zaten, evet, tamam. Thanks İngilizce'de. Öyle teşekkür mi? Ediyorum. Thanks. İngilizce de bileceğiz. Bu doğru mu? İngilizce. Evet peki. Tercüman da getirdik yani. Tabii, yok iyi. Hayır hocama soruyoruz. Yanımızda edebiyat öğretmeni var canım. Sağ olasın. Eksik olmayın. Peki Bedi Değirmenci bize. Çok teşekkür ediyorum. Amcam olarak geldiniz. Teşekkür ediyor. Yani böyle bir teşekkür şeklini de öğrenmiş olduk en azından. Bundan sonraki programlarda da geldi. Geldiğinde bilmiş olalım. Evet, can kesinlikle. Dostumuz kendisi. Yıllardan beri ebedi dostumuz. Bedi Değirmenci oğlu benim değer verdiğim, tanıdığım, eyvallah, dostum, olasın, arkadaşım. Bir kendisi de Filip Cibar'ın eniştesi. Evet, tanıyor canım. Musunuz Filip Cibar? Hocam olur Bedi Bey. Bedi Bey'i tanıyorum. Evet. Sağlıklar diliyorum kendisine. Kendisine, bütün ikincileri ve bütün akrabalarıma, amcalarıma, halalarıma, hı-hı, kuzenlerime hepsine saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Tabii, peki. Mevlüt Takak, Muti Bey bu Türkiye'yi Yağmur Hanım'dan bekliyoruz. Selamlar. Ha, turnalarla tutun da gel. Var mı turnalarla ilgili? Bekliyorlarmış. Levent Usta, hayırlı akşamlar diliyorum abim. Eyvallah Levent Usta, bakın. Saman Dağı'nda bir tanedir. Levent Usta an itibariyle dediğiniz zaman aklınıza Levent Usta gelecek. Tatlı adına aklınıza gelebilecek her türlü tatlı var. Hatta yani var demekle de yetinmiyorum ben. Akıllara zarar tatlılar imal ediyor. İsimlerini bilmiyorum şu anda. Yani Saman Dağı yolu düşüp Levent Usta'ya uğramayan büyük kayıp. Mutlaka uğrasın. Tabii canım, mutlaka uğrayın ve oradan tatlınızı yiyin yani. İnşallah. Hatta benim programımdan geldiğinizi söyleyin. Tamam. Özel ilgi gösterir size. Yani. Kesinlikle. Evet. Peki şimdi sırada Vay Dünya Dünya. Vay Dünya Dünya. Aşık Sıtkı Doğan'a ve Ali Beşik'in birlikte söylendi. Hadi bakalım. Ya, hadi bakalım. Dinliyoruz. Hocam. Hadi bakalım. Yaremi incitme tabip, incitme tabip. Bilmem sıhhat bulmaz, hicran neler var. El vurup da yarem eylesin derman. Mevzan kabul etmez, hicran neler var. Durup da yarem eylesin derman, her can kabul etmez. Dünya neler var, dünya neler var. Dünya dünya, yalansın dünya. Ay dünya dünya, yalansın dünya. Kendine cananım, yalansın dünya. Dünya dünya, ayısın dünya, canlı ve canlı. elbette arayan dermanını bulur. Sadık der ki kimde ne var kim bilir, geçti güzel etti. Elde neler var, elde neler. Sadık der ki kimde ne var kim bilir, geçti güzel etti. Elde neler var, elde neler var. Dünya dünya yalansın dünya, vay dünya dünya yalansın dünya, ya bile cananım Allah'ımsın dünya. Teşekkür ederiz. Vay biraz dünya biraz. Dünya. Yalansın dünya. Emeğinize sağlık hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi Yağmur Hanım sıra sizde. Hangi türkü? Kütahya'nın Pınarları'nı söyleyelim. Kütahya'nın Pınarları Ali Ataş'ın istediği türkü müydü? Evet. Ali Ataş sevgili Ali hasta halinle yatağında bizi izliyorsun. Sana şifa getirsin inşallah bu türkü. Hadi bakalım. Dinliyoruz. Oh, Emeğinize sağlık hocam. Gerçekten. Programı açarken aileden geliyor dediniz müzik aşkı. Evet, ha. Evet doğru. Kim var ailede çalan? Ablalarım hepsi çalıyor. Kardeşim, kız kardeşim çalıyor. Evet, benim ikiz ablalarım var, Özlem ve Özgür ablalarım. Hı. Hepsine sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Onlarla başladı. Onların gerçekten yani onlar buna bir aşkla yaklaştılar. Şu halen çalıyorlar mı? Çalıyorlar tabii ki. Ablalarım halen çalıyorlar. Biz bir ben daha, küçük kız bir kardeşim. Bir daha sefere sizi ablalarınızla beraber severek davet edelim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Biz onlardan ilham aldık ben ve kardeşim. Evet. Hiç bırakmadık. Ne güzel. Yani onlara bu anlamda ömür boyu borçluyum. Onlar sayesinde başladım. Tabii canım çünkü. Ne demiş Hazreti Ali, bana bir harf öğretene 40 yıl kul köle olurum, evet, demiş. Kesinlikle. Yani şimdi size bırakın bir harf değil, yani bağlama, evet, çalıp Türk söylemeyi öğretmişler. Şimdi tabii ben onun hakkında bir şey konuşmak istiyorum. Gerçekten gerçek bir sanatçı, bir halk sanatçısı, aynı zamanda kişiliğiyle, insanlığıyla yardımsever. Hı hı. Aynı zamanda paylaşımcı bir insan. Müziğin evrensel kurallara çok büyük katkısı var. Evet. Hiç, toplumda çok sevilen bir kişi. Ben, hı, yani onunla olmaktan büyük mutlu oluyorum. Ben biliyorum Yağmur Hanım'ı. Yağmur hocam. Özel bir insan. Gerçekten. Tabii ki biliyorum. Çok sanatçı var ama ben onlara, yani sözüm ona, yani gerçek bir halk sanatçısı kendisi, öyle diyorum. Kesinlikle yani, öyledir Hikmet hocam. Yani bugün bir edebiyat öğretmenini övmeye gerek var mı? Bir de şöyle, üstünde yani bugün bize hem sanatı hem edebiyatı icra etti. Yani sanatla edebiyatı birleştirip bugün öyle bir konsept oluşturdu. Gerçekten. Emeklerine sağlık. Sağ çok olsun. Çok teşekkür olsun. Ediyorum. O senin yani gerçekten sağ, senin değerin. Çok senin teşekkür. Yani nereye gidersem gideyim Hikmet Akar'ı tanımayan yok. Sağ ol. Bu senin ederim, yani toplumsal yönünden kaynaklı sanatçı yönünden. Kesinlikle. Evet, sizi de gerçekten Mutlu Bey. Sağ olun hocam. Şöyle, eksik olmayın. Hayat paylaşmakla güzel yani. Evet. Birbirimizi severek, birbirimize yardımlaşarak. Hı-hı. Şimdi bak, şimdi biz beraber muhteşem bir ikili gibi, herkesi dünyanın her yerinde bize tebrikler yağıyor yani. Evet. Dokunabiliyorsak ne mutlu. Eyvallah, gerçekten. Levent Usta, yüreğine sağlık hocam demiş, süpersiniz. Demin tatlılarını övdüm diye herhalde bir daha mesaj yazmış. Evet Leventciğim, doğrudur an itibariyle. Fedva Tatlısakar, Emel Akar bizi izlemeye devam ediyorlar, sağ olsunlar. Sevgi Yorçu bizi izlemeye devam ediyor. Fedva Tatlısakar, elinde çiçek olan bir tavşan emojisi, o ne oluyor peki? Güller gönderiyor, çiçekler gönderiyor. Ama yani bu emojileri ben çözemedim. Vallahi çözemedim. Mutlu Bey, zaten bir selam göndermek istiyorum. Buyurun. Aslan Market'te, Samandağ'da her gittiğimizde şöyle görgü kuran en üst seviyesinde bizi alıyor kendilerine. Tabii, çok tabii. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Rica ederiz. Yani. Çok sağ olun. Evet, Yasin Yılmaz, Mutlu Hocam programınız her zamanki gibi harika, harikalar harikası. Vesselam, yüreğinize, emeğinize sağlık. Eyvallah Yasin Yılmaz. Çok teşekkür ediyorum. Fikret Akar bizi izliyormuş. Mesaj yaz dedim bana. Neydi? Çalıkuşu. Çalıkuş, evet. Çalıkuşu. Döner. Evet, yani. Bugün orada yemek yedim ben. Afiyet olsun. Dedim ki evet, sağ olun, eksik olmayın. O usta elleriyle güzel bir döner hazırladı bana, sağ olsun. Yaklaşık olarak her hafta ben orada yemek yerim. Fikret Usta gerçekten temiz, semiz, hijyenik. Çok teşekkür ediyoruz. Ve kardeşim olur. Yani işi hakkıyla yapıyor gerçekten yani. Bize yakışan bir, evet yani, sağ olun. Selam olsun Fikret Bey'e. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Selamlar. Aşık Doğan Dönmez bir daha yazmış. Mutlu Hocam, affınıza sığınıyorum. Abartı değildir. Sağ selametle hep birlikte kalırsak gelecek hafta konuğunuz olmaya gayret edeceğim. İnşallah. Oo, inşallah, hadi inşallah, bakalım. Inşallah. Vallahi bekliyorum gelecek hafta seni. Var aslında konuğum. İkinci bu konuğum olursunuz. Yani o da Samandağlı arkadaşım. Genç bir arkadaş. Eymen Gezgin. Tanır mısın? Bilmiyorum. Tanıyorum Eymen Gezgin. He, bu arkadaş gelecek hafta konuğum olacak. Tek olarak gelecek ama sen de gelirsen baş tacısın. İkiniz beraber buyurun. Evet. Ali Ataş. Kıymetli Yağmur kardeşim. Çok teşekkür ederim. Harika yorum. Mükemmel ses tınısı. Ben iyileştim galiba ya. Yüreğine ya sağlık demek. Yani, tabii yani, insanın arzu yani, ettiği şey olunca iyileşir tabii. Nafile Akar bizi izlemeye devam ediyor. Salih Öztaş, yüreğinize sağlık. Salihciğim, sen hatırlar mısın Mute abini ya? Kaç zaman oldu senin ne adın geçti programda, ne mesajın? Selam olsun Öztaş ailesine. Yine Salih Öztaş, Mutlu Bey iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Sağ ol Salihciğim. Aşık Doğan Dönmez, yarın Saman Dağı'nda görüşürüz. Sağlıcakla kal. İnşallah görüşürüz. Ben yarın geleceğim. Ata Hüzmeli'nin orada görüşelim o zaman. Aruz Albak yine bizi izlemeye sen devam sen, ediyor. Sen koy buraya. Bir kata. Evet, şimdi ne var sırada? Şimdi biz böyle anlaştık. Bir türkü ikimiz okuyacağız. Okuyun. Kendisi bir kata keser, kendisi başlasın. Buyurun. Tabii, buyurun. Buyurun. Sen dinlesin. Hadi bakalım. Değişik görünüm şekilde yapacağız. Hadi bakalım. Harikaydınız. Teşekkür 10 dakikalık vaktimiz kaldı. Bu 10 dakikada iki türkü sığdırırız. Tamam, ben bir tane kendisi de evet, birer tane. Yani bir tane söylenecek şimdi. Evet. Ondan sonra kapanış siz konuşmamı buyurun yapacağım. Sonra final türküyle buyurun kapatacağız. Evet. Öncelikle bizi dinleyen herkes şundan teşekkür evet etmek istiyorum. Türküden umarım sonra dokunmuşundur. Yine de söylemek türküden istedim. Türküden sonra. Mutlaka öyle değil mi? Teşekkürler. Sanırım çıktım dünyaya. Senin gibi, senin gibi. Evet, emeğine sağlık. Salih Öztaş'a ben demin sitemvari konuştum. Dedim sen Mute abini hatırladın mı? Uzun oldu dedim. Adın geçmiyor programda. Abi sen kalbimizdesin diyor. Teşekkür ederim Salihciğim, sen de öylesin. Zeynep'le Zehra'ya da sevgiler, selamlar benden kucak dolusu. Remziren de bizi izlemeye devam ediyor başkan. Arus Albak, sanatçı dostumuz, kurist. İyi akşamlar, harika bir akşam yaşatıyorsunuz bizlere. Çok değerli konuk arkadaşlara ve sizlere çok çok teşekkür ediyorum demiş. Biz teşekkür ederiz Arus Hanım, eksik olmayın, var olun. Bahriye Fatmaoğulları bizi izlemeye devam ediyor. Ata Hüzmeli bizi izlemeye başlamış sağ olsun, şu saatte. Ata Bey, geç kaldınız, programı kapatıyoruz. Evet, Cenan Et bizi izlemeye başladı bu saatten sonra. Ve biz yine geldik bir Gönül Dostları programının daha sonuna. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına bizi izleyen, bizi dinleyen, bize mesaj yazan, bizden istek isteyen dünyadaki tüm gönül dostlarımıza sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte yine aynı adreste Radyo Akdeniz FM'de yeniden birlikte olmayı umuyoruz. Yine şarkıları, yine türküleri paylaşmak için diyoruz. Ve ben konuklarıma beni kırmayıp geldikleri için teşekkür etmek ve kendilerine bu akşamki programla ilgili düşüncelerini sormak istiyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum kırmayıp geldiğiniz için. Biz çok teşekkür ediyoruz. Neler düşünüyorsunuz? Nasıl geçti program? Çok güzel geçti. Gerçekten yorumlar hepsi birbirinden çok değerliydi. Evet. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Evet, ben de teşekkür sanatın ediyorum. Sanatın sonu yok. Yok, umarım dünya hepimiz sanatla buluşalım. Umarım. Çocuklar, gençler, ergenler çok dilerim ki hepsi sanatla tanışsın. Tabii çünkü ki. Sanat en büyük ilaçtır bence. Doğrudur. Şu an şu saatte bize zaman ayırdıkları için hepsine çok teşekkür ediyorum. Evet, ben de hepsi adına size teşekkür ediyorum. Hikmet Bey, siz ne diyeceksiniz? Gerçekten çok güzel bir programdı. Tabii ki müzik yalnız müzik değildir. Dünyanın evrensel barış kurallarına çok katkı sağlayan, dünyayı birleştirici güçtür yani. Düşünün şimdi biz burada Türkiye sahibi dünyanın her yerinden izleniyoruz. Bu çok büyük bir mutluluk verici. Evet. Dünyanın kurtuluşu müziktedir, ben öyle görüyorum. Çünkü müzikte hep insanlık vardır, sevgi vardır. Ve çok güzel bir programdı. Zaten yorumlardan belli. Çok mutlu oldum çünkü Yağmur'la çok güzel bir program oldu. Aynen. Herkes evet. Bunu yorumlardan anlıyoruz. Yani ben de size güzelliğin on para etmezle Türkiye'yi kapatıyorum müsaadenizle. Ne mutlu müziğin ve türkülerin birleştirici gücüne inananlara evet, diyorum evet, ben. Ve tabii. Tekrar teşekkür ediyorum hepinize. Yani, bir Türkiye'lerin kattığını sevgili evet. Kardeşim sevgili Mehmet Ali bize emeği geçtiler sağ olun. Eksik olmayın. Efendim haftaya evet. Çarşamba akşamında yeniden birlikte olana dek kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Dediğim gibi genç sanatçı arkadaşım sazı ve sözüyle Eymen Gezgin ve Aşık Doğan Dönmez demin haftaya konuğun olabilirim demişti. Yarın görüşeceğiz kendisiyle. Olursa ikisi ile huzurunuzda olacağız haftaya. Çarşamba akşamında yeniden birlikte olana dek dostlukla kalın, muhabbetle kalın, aşkla kalın, Radyo Akdeniz FM'de kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın diyoruz. Güzel bir türküyle ağlasmadık diyorum. Ben Aşık Veysel'le Güzelin Onparmağınız türküsüyle kendi yorumumla geliştirdim. Hadi yer bulamam gönlümdeki köşkü eğlenecek yer bulamam gönlümdeki köşkü Senden aldım bu feryat.